Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 23 Temmuz Pazartesi. Yıl 2018, ay 7, gün 204, Hızır 79. 1439, Hicri Zilkade 10, 1434, Rumi Temmuz 10. Basın şehitlerini anma günü. Erzurum Kongresi, 1919. Günün sözü. Acı çekmeyenler, başkalarının acı çekebileceğini akıllarına bile getirmezler. Günün tarihi. 23 Temmuz 1919 yılında başlayan Erzurum Kongresi 6 Ağustos 1919'da sona ermiştir. Sona ererek dağılmıştır. Erzurum Kongresi'nde milli devrimimizin en önemli prensipleri kararlaştırılmıştır. Bu ilkelerin başlıcaları şunlardır. 1. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. 2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı hükümetinin dağılması halinde millet birlik içinde savunup karşı koyacaktır. 3. Vatanın ve bağımsızlığın korunması ve elde edilmesi için merkezi hükümet olmadığı takdirde gayenin yerine getirilmesi için geçici bir hükümet kurulacaktır. 4. Kuvayi Milliye'yi etkin ve milli iradeye hakim kılmak esastır. 5. Manda ve himaye kabul olunamaz. 6. Millet Meclisi derhal toplanacak ve hükümet işlerinin denetimine başlayacaktır. 109 yıl önce bugün 23 Temmuz 1909'da gazeteci Hasan Fehmi İttihat ve Terakki aleyhindeki yazıları Serbesti gazetesinde yayınlandıktan sonra Galata Köprüsü üzerinde meçhul biri tarafından vurulmuştur. 10 yıl önce bugün ise yani 23 Temmuz 2008'de yazar ve eleştirmen Fethi Naci İstanbul'da vefat etmişti. Günün sözüne bir unutma yaptık, ihmal ettim. Söyleyeyim tekrar. Acı çekmeyenler başkalarının acı çekebileceğini akıllarına bile getirmezler diyen ünlü ansiklopedist Samuel Johnson'dı. Günün malumatı, Aslan Burcu'nda doğanlar. Güneş Aslan, Esed Burcu'nda. Dün Temmuz'un 22'sinde Güneş Aslan Burcu'na girmiş ve yaz faslının ikinci ayı başlamıştır. Bu ay 31 gündür ve 21 Ağustos'a kadar sürer. Aslan Burcu'nda doğanlar sadık, cömert, ileri görüşlü, çok çalışkan kişilerdir ve sevdikleri için canlarını feda etmeye hazırdırlar. Kim beslemezler ve adiliklerin, çirkinliklerin önünde asla eğilmezler. Engel nedir? Tanımazlar. Gururları ve özgüvenleri son derece yüksektir. Başarılı olacakları meslekler, askerlik, doktorluk, kimyacı, demir-çelik alanları. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi bu. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteyiz. Ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, Three Dog Night grubundan The Family of Man, İnsan Ailesi adlı şarkıyı dinledik. İnsanın ailesi üzerine Eduardo Galeano'nun bir hikayesine kulak verelim. Onun için çaldık bu şarkıyı da şimdi. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Kutsal aile. Cezalandırıcı baba, fedakar ana, İtaatkar kız, dilsiz eş. Tanrı'nın emrettiği, geleneğin öğrettiği ve yasanın mecbur ettiği gibi itaat etmek için doğmuş olan, nineyi dövmüş olan, dededen dayak yemiş olan, babadan dayak yiyen bir oğul. Çünkü dün, bugünün istikameti ve yaşanan her şey yaşamaya devam edecek. Ama herhangi bir yuvanın duvarına birisi şunları karalar: ben nefes almakla yetinmek istemiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1914'te bugün Avusturya Macaristan İmparatorluğu bir dizi ultimatom, hani talepte bulunmuş bir ultimatom vererek Sırbistan Krallığı'na ve Sırbistan'ın Avusturyalıların gelip tahkikat yapması ve Arşidük Franz Ferdinand'ı kimin öldürdüğünü ortaya koyması için, yoksa çok fena olur diye bir nota veriyorlar. Sırbistan hepsini kabul ediyor bu bir dizi talebin. Bir tanesini kabul etmemiş. Avusturya'da dünya savaşı ilan etmiş. Daha doğrusu Sırbistan'a savaş ilan etmiş. Ondan sonra dünya savaşına dönüşecekti. 28 Temmuz'da oluyor bu. Ardından dediğiniz gibi gerçekten çok kötü şeyler olmuş. Çok fena olur dedikleri de 20 milyon civarında insanın hayatını kaybetmesi. Evet, 18 küsur milyon. Evet. Yerinden yurdundan olanların, sakat kalanların filan hiç hesabını tutmuyoruz bile. Yeryüzünün gördüğü en büyük felaketlerden biri olmuş bu. Evet. Tarihten ders almaya çalışıyoruz ama her zaman başarılı olduğumuz kolay söylenemez. Biz gene de tarihin en önemli konusunun tarihten ders çıkartmaya yaradığını söyleyelim. Elimizden düşürmediğimiz son zamanlarda bir kitap, Tiranlık üzerine 20. yüzyıldan çıkarılacak 20 ders. 20. yüzyıldan 20 ders. Timothy Snyder'ın, Yale Üniversitesi profesörü. Ve yani sadece böyle küçücük bir kitapta, 126 sayfalık bir kitapta ya da 128, tarihin sonunun asla gelemeyeceğini ve günümüzde etkileyebilmek için neler yapacağımızı anlatıyor. Zaman içinde konuşma fırsatı buluruz İnşallah. 1929'da bugün faşist hükümet İtalya'da yabancı kelimelerin kullanımını yasaklamış. Evet. Öz İtalyanca olmayan kelimeler artık kullanılmayacak demiş. Vatandaş İtalyanca konuş. Vatandaş İtalyanca konuş demiş. Bütün İtalyanca olmayan kelimeler yasaklanmış. Bu Latince, eski Yunanca'da da aynı durum söz konusu olabilir mi? Antik Yunan'da. Yani daha doğrusu bu faşizm kelimesi antik Yunan'dan gelmiyor. Yok. Bilmiyorum. Latince. Yok, faşo şey demek. Bir demet böyle şey, Roma ok. İmparatorluğunda evet, ok. Ok demeti. Anladım. Balta sapı daha doğrusu galiba. Anladım. Bildiğim kadarıyla. Böyle kuvvetli oluyorsun, tutuyorsun baltaları elinde. Erkek değil mi? Baltalar elimizde, erkek evet. 1942'de Holokost'tan bahsedelim birazcık da. Treblinka kampı açılmış. Treblinka kampında sayısız Yahudi, kadın, erkek, çoluk, çocuk katledilmişti. Ekim 1943'e kadar. Aslında kısa bir süre içerisinde operasyon yapıyor ama en fazla insan hayatını kaybettiği yerde burası olarak nitelendiriyor. Yaklaşık 700 bin ile 900 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Evet, tarihin, İşte tarihten ders almak diye böyle bir şey alamamak bunun için zorluk getiriyor. Çünkü bunlar okutulmadığı, bir konuşulmadığı için, medyada da konuşulmadığı için, tarih kitaplarında da bulunmadı, üniversitelerde de yok. Sonuç olarak da bilmiyoruz. Ne Treblinka'sı ya, ne olmuş yani? 80 bin kişi bir senede öldürüldüyse. Yok, 800 bin. 800 bin kişi pardon öldürüldüyse ne olacak diyorsun yani. 1 milyona yakın insan ortadan kaldırılmış. Ve bir küçücük bir kampta yani. Evet. Herhangi bir haberiniz yok ama dünyada böyle, evet, bir şey olduğuna dair. Ve olmayacak da herhalde. İlginç. Evet, 1961'de de Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi Nikaragua'da kurulmuş. Şimdi başı fena halde dertte. Sandinista'yı temsil eden insan ve eşi ülkeye kan kusturmakla meşguller. Ve felaket bir durum var. Müdahale de olabilir mi diye İspanyol hükümeti mesela son günlerde ülkeyi iç savaşın eşiğine getiren Nikaragua krizinde ara buluculuk yapmak için yoğun temaslarda bulunuyormuş. Orada bir de kanal var biliyorsun. Kanal İstanbul gibi Çinlilere açtırılacak olan, bütün yerlilerin hayatını bitirecek, söndürecek olan bir şey. Hepsi karısı ve kendisi Daniel Ortega için yapılıyor. Oraya döneriz aslında. Kendisi de zaten devrimi yıldönümünde barış çağrısı yapmış. Haber Solu aktardığına göre. Kararların Washington'dan değil Nikaragua'dan gelmesi gerektiğini söylemiş. Evet ama Sandinista Kurtuluş Ordusu hareketinden, yani Sandinist hareketin birçok kurucuları da şimdi artık tamamen dönmüş, cephe almış durumdalar. Ortega'nın tek kişilik, daha doğrusu iki kişilik diktatörlüğüne, karısıyla beraber çünkü. Evet. Böyle bir eyleme girişti. Zor, iç savaştan bahsediliyor. Yani hakikaten iç savaştan, ama her tarafta zaten iç savaş ve de başka şeyler, saldırılar var. Pakistan'da mesela seçim çalışması yapan iki milletvekili adayı daha bombalı ve silahlı saldırıların hedefi olmuş. Felaket şeyler oluyor orada. Konvoyuna bombalı saldırı düzenlenen İslam Ulemaları Camiası Partisi'nin önde gelen isimlerinden Ekrem Han Durrani bu kez silahlı saldırıya uğramış. Yani aracına kimliği belirsiz meçhul kişiler ya da kişi tarafından ateş açılmış. Aslında kişiler herhalde, çünkü hem araç kullanıp hızla uzaklaşırken bir yandan da ateş etmek her baba yiğidin harcı olmasa gerek. Pakistan ama belli burası. De olmaz bu işler. Yara almadan kurtulmuş Durrani 13 Temmuz'da da yani siyasete devam ediyor, fakat çok ciddi bir insani tehditlerinde olduğu, terör tehditleri olduğunda söyleyebiliriz. 13 Temmuz'da en az 70 kişinin öldüğü ve 120 kişinin yaralandığı bir bombalı saldırı vardı. Bir seçim mitingine düzenlenen intihar saldırısı vardı. Ondan bahsediyorlar galiba. Evet evet, ondan tamamen. Yani o saldırıdan yara almadan kurtulmuş 4 kişi ölmüştü. Onun konvoyunda sadece. Pakistan Taliban'ı üstlenmiş. Öyle mi? Evet öyle yazıyordu. Bir de Pakistan Tahrik-i İnsaf, Adalet Hareketi. Tahrik-i İnsaf mı? Tahrik-i İnsaf. Güzel grup ismi olurmuş, rap grubu. Evet. Onlar Pakistan Adalet Hareketi'ymiş onun adı. Tahrik hareket ya. Evet. Aynı zamanda insaf hareketi yani. Adalet. İnsafta adalet mi oluyor? Evet. Anladım. Adaletin amacı insafı sağlamak. İnsaflı ol, adaletli ol gibi. Evet. Eyalet Meclisi üye adayı ve eyaletin eski Tarım Bakanı İkramullah Gandapur aracına düzenlenen intihar saldırısında yaralanmış. Birçok şey var. Ya aracın şoförü ölmüş, Gandapur dahil 6 kişi yaralanmış. İmran Han, PTİ lideri, bir de PTİ partisi var orada. Eski kriket oyuncusu, önemli liderlerinden biri olmaya soyunuyor. İmran Han. İmran Han, evet. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada İkramullah Gandapur ve konvoyundakilere korkakça düzenlenen terör saldırısını kınıyorum. İkramullah ve diğer yaralılara Allah'tan acil şifalar diliyorum ifadelerini kullanmış. Bu ayrıntılı haberi Şarkul Afsat Türkçe olarak yayınlanıyor. Oradan alıyoruz. Güzel bir detaylı haberler çıkarıyorlar. Evet. Gayet iyi takip ediyorlar. Biz de ona senin sayende Can, ben de fark ettim bunu. Çok işe yarayan bir kanal yani şey. Evet. Ajans. Yoksa? Odak yani. Yoksa Anadolu Ajansı var elinizde. Mesela Anadolu Ajansı'nda verilen habere göre Pakistan'da 5 dini partinin oluşturduğu ittifak mitinglerde düzenlenen terör saldırılarına yol açtı. Tehdit Erdoğan'dan duyduğu kaygıyı belirterek kampanya süresince tüm adaylar için güvenliğin ve eşitliğin sağlanmasını kabul etmiş, talep etmiş. Dini ittifak deniyor. 5 dini partinin oluşturduğu. Diğer partiler ne oluyor? 5 dinsiz parti mi oluyor ya da 3 dinsiz parti olarak nitelendiriyor? Onlardan bahsetmiyor. Türkiye'de böyle dini partiler yok mu? Ya da Türkiye'deki bu dini olarak nitelendirmeyen partiler dini parti değil mi? Ya da niye Türkiye'deki partileri dini olarak nitelendirmiyorlar da gidiyorlar Pakistan'daki partileri dini olarak nitelendiriyorlar? Neyse. Evet yani. Bir bildikleri vardır. Vardır herhalde. Vardır. İlk saldırı şeyde Şarkul Afsat'ın Türkçe versiyonu da edisyonu da gayet iyi bir şey de yapmış. Ufak bir geriye dönük katalog yapmış. Dehşet verici tabii. İyi dediğime bakmayın. İlk saldırı 10 Temmuz'da. Sadece 2 hafta önce Peşaver'de oldu. Avami Halk Partisi. Avami zaten halk demek. Avam tabakası gibi. Evet, avam, halk. Onun milletvekili adayı Harun Bilur'un da aralarında bulunduğu 20 kişi ölmüştü. Bu ilk 10 Temmuz saldırısında korkunç bir şeydi. Ondan 2 gün sonra işte İkinci saldırıda aralarında Muttahide Meclis-i Amal Partisi, Birleşik Eylem Konseyi yani. Onun milletvekili adayı Malik Şirin Han'ın da olduğu 7 kişi yaralanmıştı. En kanlı eylemse 13 Temmuz'da, yani 10 Temmuz'da 13 Temmuz'da, ondan biraz önce bahsettik, evet. İşte. Mastung'da intihar saldırısında 150 kişi ve BAP partisinin milletvekili adayı Sirac Raysani ile beraber, aslında başka saldırılar da var. Yani insan buraya bir sivil medeniyetin ne zaman geleceğini kara kara düşünüyor Pakistan'da. Yani böyle bir seçim ortamını düşünmek bile insana zor geliyor. Diğer saldırılar, bir ANP adayının kaldığı otele, Pakistan Müslüman Ligi Nawaz'ın adayının konvoyuna düzenlenmiş. Bu saldırılardan yara almadan kurtulmuşlar. Ama böyle ardı arkası kesilmeyen bir durum var. Sadece bu, orada değil. Pakistan'da. Sadece orada değil, aynı zamanda komşusu Afganistan'da da seçim hazırlıkları başladı. Seçim çalışmaları başladı olarak nitelendirebilirsiniz. Kötü bir espri olarak akıllarda kalması şartıyla. Bir yıldan uzun süredir Türkiye'de sürgünmüş Raşit Dostum da bizim haberimiz yokmuş. Ben sadece Cumhurbaşkanlığı yemin töreni için geldiğini düşünmüştüm ama zaten bir senedir burada bekliyormuş. Yemin törenine de arada katılmış. Evet. Ardından ama da ülkesine dönmüş. Ama bizi aldatıyor bu gazeteler ya. Niye efendim? Gazeteler ve resmi ajanslar ve gayri resmi ajanslar da biz burada olduğunu bilmiyorduk Raşit, evet. Dostum'un. Böyle dışarıdan gelmiş bir misafir olarak görmüştük mesela. Değilmiş. Raşit Dostum sürgündeymiş. Türkiye'de sürgündeymiş Raşit, General Raşit Dostum. Afganistan, Afgan General. Afganistan'daki hangi şeye bağlıydı, etnik gruba bağlıydı? Ona bakmam lazım. Özbek. Özbek'te değil mi? Evet, özür dilerim. Özbek'te, hatırlayamadım. Afganistan'ın başkenti Kabil'e dönmüş. Karşılama töreni sırasında da bomba yüklü bir araçla düzenlenen intihar saldırısında en az 14 kişinin öldüğü, 60 kişinin de yaralandığı söylenmiş. Evet, korkunç bir şey yani. Seyit Hudaverdi'nin, Hudaverdi Sadat'ın haberi, bu da aynı şekilde. Evet. Şeyden. Tedavi için buradaymış. Öyle yazıyor. Şarkı Lapsat'tan, ha? Evet. Efendim, tedavi. Arada ufak tedaviyle karışık siyaset yapıyor. Valla tedavi için neyle alakalı bir tedavi görüyor bilmiyorum ama ülkesinde siyasi rakibi Ahmet Eşçi'yi kaçırıp cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyormuş. Kendisi reddetmiş bu suçlamaları ayrıca. Bununla suçlanıyor ama daha önce mesela Afganistan'ın ilk Afgan Savaşı'na giden günlerde bir grup rakibini aç bir ilaç, susuz şeyin içinde bırakıp bir tır kamyonun içinde hepsini öldürmüş olduğunu da hatırlatırım. Evet. Böyle şeyleri de var. Ölenlerin arasında Dostum'un korumaları da varmış. 14 ölü, 60 yaralıdan bahsediyoruz. O da bugün Afganistan'dan gelen haber. Bayağı ciddi ciddi tecavüzle suçlanıyormuş. Evet. Ülkesinde. Ağır bir durumdan bahsediyoruz. Başka pek çok ağır durumdan bahsetmek lazım. Hazır ondan bahsetmişken şeyden de İspanya'nın Nikaragua'daki arabuluculuk faaliyetlerine dahil olabilir diyor. O da Şarkı Lapsat'tan aldığımız bir haber. Daniel Ortega'nın Sandinista devriminin 39. yıl kutlamaları esnasında episkoposlara saldırmış aslında şey olarak, sözlü olarak. Krizi çözmek yerine diyaloga aracılık etmesi gerekirken şiddete teşvik ediyor. Bunun üzerine Daniel Ortega'nın bu sözleri üzerine Katolik Kilisesi'ne bu sözlü saldırılarından sonra iyice tırmanmış. Katolik Kilisesi'nin himayesinde devlet başkanı ve muhalefet arasında ulusal uzlaşıya varabilmek amacıyla Mayıs ayı ortalarında bir diyalog başlatılmıştı 15 Haziran'da. Fakat kilisenin arabuluculuğu olduğunu düşündüm ama darbecilerle suç ortaklığı içinde oldukları ortaya çıktı. Onlar isyan planının bir parçasıydı diyerek kilisenin muhalefetle müzakerelerdeki arabuluculuk rolünü bitirdim demiş. Kiliseler de sokak ortasında gerçek silahlarla ateş edilen protestocuları kapılarını açtığı gerekçesiyle ilk olarak tepki görmeye başlamıştı hükümet tarafından ve destekçiler tarafından. O haklı bir tepki tabii. Açmayacaksın protestocuya. Değil mi? Ardından müezzini de süreceksin. Ama müezzin olmuyor değil mi? Şeyde, camide, kilisede. kilisede. Sonra bira içecekler orada falan. Ellerinde biralar. Ayaklarıyla girecekler. Ayakkabılarıyla girecekler kiliseye. Her şey olabilir. Bütün iktidarlar aynı. Ortega'nın yaptığı şey artık müzakere etmek istemediği için psikoposların arabuluculuğunun güvenilirliğini de ortadan kaldırmaktır demiş bir o bölgeden siyaset uzmanı José Antonio Perlaza. Fakat şey yani bayağı ciddi bir durum var orada da DPA'ya da bir demeç vermiş Ortega'nın eski danışmanlarından bir sosyolog Oscar René Vargas. Çatışma karşısında en zor yolu seçti demiş. Silahlı ve paramiliter yol. Yani asker kullanıyor işte. Yarı asker yani. Kim olduğu da bilinmiyor. Yüzleri kapalı tipler. Tabii, belki de asker de değiller. Ortega diyor ki onları manipüle edebileceğini düşünerek önce psikoposlardan arabuluculuk yapmalarını istedi ama baskıyı reddetmede belirleyici bir rol oynamaya başlayınca onlar resmi strateji bu arabuluculardan kurtulmaktı demiş. Yani çok ciddi bir durum var orada da. Yani felaket aslında. Şimdiye kadar gözaltına alınmış olan göstericilerin serbest bırakılması ve öldürülenler adına adalet sağlanması. Çünkü 300'den fazla insan öldü. Ve çok kısa bir süre içinde. Nisan'da başladı. Halk protestoları patlak verdi. 300'den fazla insan öldü. Belki de 400 sayı tam bilinmiyor. Binlerce yaralı var. Şiddet ve suikastlar durdurulsun deniyor. Ve felaket bir durum var. Ama protesto gösterileri de devam ediyor. Devam ediyor evet. Durdurulamıyor. Bugün bir gösteri düzenlenecekmiş. Öldürülenler adına adalet ve göstericilerin serbest bırakılması için. Ve işte Sivil İttifak diye bir şey kuruldu, bir muhalefet ittifakı. Azahalya Solis ittifakta yer alan birisi de Ajans France Presse'e şey demiş. Nikaragua halkının mücadelesi Ortega diktatörlüğüne karşı itaatsizlikle devam edecek demiş. Yani sivil itaatsizlik esas yöntem olarak onu kullanıyorlar. Anladım. Ve Venezuela Katolik Kilisesi de Nikaragua halkı ve psikoposlarına bir mektup göndererek kendileriyle dayanışma içinde olduklarını ifade etmiş ve masumların ölümünü kınamış. Evet. Vahim bir gelişme de orada. Bir çok önemli bir vahim gelişme de şeyden bahsedebiliriz. Ciddi tehditler başladı İran üzerine. Donald Trump'ın attığı son tweetten bahsediyorsunuz. Evet. Son derece tehlikeli ve endişe verici. Yani dünyanın küresel ısınma açısından acayip bir dört bir tarafının yandığını geçecektim ama bir türlü bu terör ve şiddet ve savaş olaylarından geçemiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi ülkesinin bir daha asla tehdit etmemesi yolunda dişlerini sıkarak uyarmış. Trump Ruhani'ye hitaben dikkatli ol demiş. ABD'yi, Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit etme, sonuçlarına katlanırsın diye. Bu fevkalade kaygı verici bir gelişme olduğunu da yorum olarak hemen söyleyeyim. Çünkü aynı şeyleri 2002 yılından itibaren bu tehditlerin George W. Bush yönetimi tarafından Irak'a yapıldığını çok net olarak hatırlıyorum. Bu radyo mikrofonlarından kim bilir kaç defa böyle şeyleri okumak durumunda kaldık. Ve o zamanlar pek kimsenin umurunda değildi diyeceğim yani. En azından kendi bölgemiz Türkiye ve civarında. Ya da sıradan şeyler olarak görülüyordu belki de. Yani kendimizi bunları söylerken biraz yalnız hissetmekteydik ama sonuç bütün Orta Doğu'yu başta olmak üzere dünyayı kana ve ateşe boğan bir Irak istila ve işgaliyle sonuçlandı. Tam olarak şunu demiş attığı tweetle Trump. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye 2. üst üste bir daha asla Amerika Birleşik Devletleri'ne tehdit etme. Yoksa tarihte daha önce çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın. Artık şiddet ve ölüme dair çılgın laflarınızı sineye çekecek bir ülke değiliz. Dikkatli ol. Diye bir şey yapmış. Ardından Pompeo da mafyaya benzetmiş ama Trump'ı değil İran hükümetini. Evet yani Pompeo zaten kendisi de birinci sınıf bir işkenceci. Waterboarding'in Gina Haspel miydi? CIA'nin başına evet. Gelen kadınla beraber waterboarding denen boğma yönteminin yavaş yavaş boğma yönteminin mucitlerinden, icatçılarından biri. Ve Yılmaz savunucuları hala da devam etmeleri. Bir de istiyor. Irak işgali günlerinin en önemli simalarından bir tanesi Postbüyük Bolton, John Bolton da işin içinde. O da tehditler edip İran'ı, bir de şimdi İran'da büyük bir şey var ya, su sorunu ve çatışmalar yükselmeye başladı. İsyanlar, onu tetiklemekte olduklarına dair yazılar çıkıyor. Ki su yok, su olmadıkları için insanlar zehirleniyorlar bazı kaynakları kullandığı için. Suyun olmamasının en büyük sebebi olarak gösterilen şey de İran'daki aşırı sıcaklar. Su olmadığı zaman İran çevredeki ülkelere sattığı elektrik ve suyu da veremiyor. Çevredeki ülkelerden kastımız biraz önce bahsettiğiniz çatışmaların olduğu Afganistan ve Pakistan. Aynı zamanda Irak ve Türkiye'de dahil olmak üzere çeşitli ülkelere enerji sevkiyatını ve su sevkiyatını yapamadıklarına dair haberler geliyor. Hem ekonomik açıdan hem de şehirlerin içerisinde başlayan protestolar açısından kötü bir dönem geçiriyor İran. En büyük temel sebeplerinden bir tanesi de küresel iklim değişikliğinden ortaya çıkan su krizi olarak nitelendiriliyor. Şimdi işte bundan yararlanarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bir saldırı tezgahlaması ihtimalinden bahsediliyor. Yani bu susuzluktan dolayı, yani susuzluğa ölüm diye pankart açan insanlar var olduğunu söylemiştik. Evet. Bu büyük bir hoşnutsuzluk var. Onu kışkırtmak ve çeşitli gruplara destek vermek gibi berbat bir durumdan bahsediliyor. Ama yine de İran hükümetinin odaklandığı domestik politikalar genellikle kadınların sokakta dans etmeleri ya da sosyal medyada paylaştığı videolar oluyor. En son İran'da kadınlar 18 yaşındaki Maide Hosabri'nin paylaştığı dans videoları nedeniyle tutuklanması için protesto gösterileri yapmıştı. Bu protesto gösterilerinde sosyal medyada benzer videolar göndermişlerdi. Geçtiğimiz haftalarda da dans videolarıyla tutuklanan İranlı genç kadın serbest bırakılmıştı. Ama çok fazla ülkede duyulmasa da İran'da ve civardaki ülkelerde epey bir protesto gösterisi yapıldı bu konuyla alakalı olarak. Evet, bu da gerçekten bir başka büyük problem ve dünya her an bir fitil tutuşturabilir ve bölge çapında, hatta bölgeyi de aşan çapta şeyler olabilir. Yani uğursuz şahmet tellallığı yapmak istemiyorum ama yani bir yandan iklim problemleri, bir yandan da savaş ve göçmenlerin, ki zaten yeni göçmenlerin gene son anda kurtarıldığına dair sayısız şey var. Libya'da. Bunun bayağı ciddi bir şey var. Şeyden bahsedebiliriz. Yani Common Dreams'de dün çıktı pazar akşamı. Ve bayağı ciddi bir şey var. Beyaz Ev Ulusal Güvenlik Danışmanı diye bir sıfatı var, John Bolton. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Başkan Yardımcısı Mike Pence bayağı son birkaç ay içinde hiç gizlemedikleri bir şey var. İran hükümetini devirmeye çalışıyorlar. Ve yani açıkça mesela Pompeo denen adam, Dışişleri Bakanı denen adam açıkça bombalanması, görüşme yerine bombalanmayı önermiş biri. Böyle bir Dışişleri Bakanı var. Evet. Dünyanın en büyük, en güçlü ülkesinin Dışişleri Bakanı, görüşme nedir görüşme? Bombalayalım gitsin diyen birisi. Ve cumartesi günü Reuters haberine göre nihayet somut bir eyleme dönüşebilir deniyor. Çünkü Amerika'nın dış politika mekanizması içinde bu iki şahinin, aşırı şahin denen adamın tamamen hakim olduğuna dair, dizginleri ele aldığına dair analizler çıkmaya başladı. Bayağı ciddi bir şey ve Kaliforniya'da bir konuşma yapmış Pompeo. İran halkını desteklemek için diyor. Ve o zaman neden Amerika'ya İran kaçaklarının girmesini, İran'dan kaçanların girmesini engellediğini cevabı yok ama. Vize, hayır, İran'dan gelecek olan insanların da vize ile alakalı problem yaşadığı bir ülke olarak biliniyordu. Diğer ülkelerle beraber bu Trump'ın vize yasaklaması ile alakalı olarak çıkan haberden bahsediyorum. Hala gelip İran halkının özgürleşmesinden mi bahsediyormuş? İran halkı adına mı konuşuyormuş? Evet. Aynen öyle. Ve Irak'ta da aynı şey yapmışlar değil mi? Irak halk adına konuşarak başlamışlar her şeyi. Tamamen aynı. Yani bir model, hiçbir farkı yok. Ben yani dejavünün Allah'ını yaşıyorum burada maalesef yani. Fazla uzun bir süredir buralarda evet. Mikrofon başında kalmış olduğumu düşünmeye başladım. Dejavunun da dejavusu oluyor. Evet. Dejavu hissini. Evet, dejavu hissini defalarca yaşıyoruz. Ya yani ben bu konuşmayı bir yerden hatırlıyorum falan diyorsun. Aynı konuşma yani. Ve gene sessizliğe karşı duvarlarda çarpan kelimeler oluyor. Yani New York Review of Books'ta bu Amerikan İran derneği var. Trifta Parsi diye önemli bir İran asıllı Amerikalı var başında. Evet. Çok iyi analizleri var. Şeyi yazmış. Pompeo'nun konuşmasıyla ilgili açıkça şeyi söylüyor. İran'la gerilimin tırmandırılması, ekonomisini hedef almak ve İran'daki muhalefet gruplarını destekleyerek hepsi İran'ı destabilize etmek ve baskı altında tutup ortayı tamamen dağıtmak için diye söylemiş. Şimdi Trita Parsi gibi insanların çok havadan konuşmadıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Aslında Ulusal İran Amerikan Konseyi'nin başkan yardımcısı da Cemal Abdi de şeyi söylemiş. Açıkça İranlı Amerikalıları agresif İran Amerikalılarının bir kısmını tarafına çekip İran'daki istikrarsızlığı sağlamak için yapıyor filan demiş. Çok endişe verici analizler bunlar. Bir de ara vereceğiz şimdi ama son bir dipnotu olarak söyleyeyim. Lütfen. Gelişmelerden en berbatlarından bir tanesi de bütün dünyada basın özgürlüğü için ağır, çok ağır bir darbe olabilir. Julian Assange'in teslim edilmesi an meselesiymiş. İngiltere hükümetine, Britanya hükümetine. Evet, gördüm onu da. Ekvador tarafından. Bu da basın özgürlüğünü dünya çapında çok büyük bir tehdit olarak gösterebilir. Herkes tehlike altında olabilir. Yani herkes bir şekilde iktidarlara karşı bir haber çıkaran bütün gazeteciler böyle bir durumdan artık muzdarip olabilirler manasına evet, yani geliyor. Yani sence karşı girişilecek bir savaş basın özgürlüğüne karşı bir savaştır diye geçen hafta Chris Hedges yazmıştı. Yazının detayına bakıldığı zaman fevkalade planlı ve vahim bir gelişme peşinde oldukları söylenebilir. Son bir iyi haber verim ardından araya çıkalım isterseniz. İyi haberim de şu, Hollanda ve Belçika'da yaklaşık bir aydır hiç yağmur yağmayınca kuraklık endişe verici boyutlara ulaşmış. Çözülmüştür o. İyi haber neresi diye soracaksanız bunun yağmur doğasına çıkılmış. O yetmez ama. Yetmez söylüyorum, yağmur doğasına hem kilisedeki insanlar hem de camilerdeki insanlar çıkmış. İyi haber bu. Beraber çıkmışlar. Beraber koalisyon yapmışlar. Bir de internet üzerinden yapsınlar bence. En güzeli Skype o. Üzerinden. Evet, Skype. Ya da FaceTime falan diyorsunuz. Olabilir. Evet. Açık Gazete. Yeah. Amy Winehouse'dan dinledik. You Know I'm No Good adlı parçasıyla, meşhur parçalarından bir tanesi. Kendisi 23 Temmuz 2010 tarihinde hayata veda etmişti çok genç yaşta. 1983 doğumlu önemli bir şarkıcı, şarkı yazarı. Kontralto sesi var ve böyle çeşitli müzik tarzlarında, soul da dahil, söylüyor. Blue Eyed Soul dedikleri beyazların soul müziği ve neo soul, yeni soul dedikleri müzik tarzlarında da yapmış önemli bir müzisyen. 2006 yılında yayınlanan Back to Black ile en iyi sanatçı, yılın kaydı, yılın şarkısı dahil olmak üzere 6 dalda Grammy ödülüne aday göstermiş ama maalesef 5'ini kazanabilmiş. 27 yaşında hayata veda etmişti. Yani bir ara Back to Black adlı albümü de Britanya'da en çok satan, 21. yüzyılın en çok satan albümü unvanını da elde etmiş. İlginç bir durum var. Ona da bir günaydın demiş olduk. Evet, bu arada da dün John Baez dün gece Açık Hava Tiyatrosu'nda son veda konserini yaptı. 2 saat boyunca inanılmaz bir dinamizm ve enerjiyle gerçek bir veda konseri yaptı. Ondan da bahsederiz. Tam 30 yıl arayla kendisini ikinci defa seyretme fırsatı buldum. Bu da mutluluk verici bir şeydi. Tabii hüzün verici bir yandan da ayrıldığı için, ama sesi biraz artık gitmekte tabii. Zaten onun için de bırakıyor. Ama hak savunucusu, adalet arayışçısı olarak da inanılmaz bir dinamizme sahip olduğunu da aktarmak lazım John Baez'in. Tekrar söyleyebiliriz. Evet. Hakkında bahsedebiliriz. Bu arada ilk yarım saat içerisinde bahsettiğimiz bu silahlı çatışmalar ve bombalı saldırıları haberlerine bir ek daha yapabiliriz. Ne yazık ki son dakika haberi olarak geçiyor. Kanada'nın Toronto şehrinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı açıklanmış. Saldırgan da ölü ele geçirildi diye yazıyor Habertürk'ün internet sitesinde. Toronto'nun Greektown mahallesinde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ateş açmış. Ve 13 kişi yaralanmış, 2 kişi de hayatını kaybetmiş. Evet. Yani Türkiye'den de birkaç haber verelim aslında. Yani hakikaten akıl durdurucu şeyler olmaya başlıyor. Bir yandan da mesela Berberoğlu olayı var. İnsanın ne diyebileceğini tamamen şaşırdığı noktalardan bir tanesi. Yani yeniden seçimlere katılıp girdi ve bütün anayasanın ve mevcut hukuk kurallarının aksine kendisinin dokunulmazlığının tamamen sağlanması gerekir ve hapisten çıkarılması gerekirken yapılmadı. Şimdi kendisi de şeyle bunu protesto etmek için Berberoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milletvekili Enis Berberoğlu, Yargıtay tutukluluğunun devamı ve yargılamanın sürmesi kararıyla tüm milletvekillerinin dokunulmazlığını da yok saydığı belirtiliyor. Eşi Oya Berberoğlu da kararı kendi özgür iradesiyle aldığı bir karar olduğu için üzüldüğünü, ancak o da üzülecek elbette diyerek saygıyla karşıladığı sözleriyle değerlendirmiş. Ama aynı zamanda önemli bir şey bu, çok eşinin dayanışma göstermesi. Yani çok acıklı bir şey, hiç görüş eşiyle ve gazetecilerle, avukatlarla, milletvekilleriyle, hiçbir kimseyle görüşmeyi ihtilattan, eski deyimle kendisini ihtilattan men etti yani. Giriş çıkış konuşma filan hepsinden vazgeçiyorum dedi. Bu eşinin bunu karşılaması, destek olması da çok ilginçti. Ve aynı zamanda Oya Berberoğlu, yargıdan adil karar çıkmazsa Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay önünde eylem yapacağım, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğim demiş. Evet, bu yani yerel mahkemelerin Yargıtay'ın bu kararını emsal alması durumunda hem tekrar seçilen hem de ilk kez seçilen ve haklarında dava açılmış milletvekillerinin dokunulmazlıkları da ihlal edilebilir diye bir ayrıntılı haber vardı. Dünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde meclisin kaderi yargıya teslim deniyordu. Gerçekten çok olağanüstü bir duruma geçmiş durumda Türkiye siyasal ve sosyal bakımdan. Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, en acı olanı şu, adaletin yargı eliyle katledilmesi diyor. Adalet dağıtması gereken bir kurum, adalet değil, adaletsizlik dağıtıyor. Şunu hiç kimse unutmasın, ne yaparlarsa yapsınlar, adalet ve demokrasi bu ülkeye gelinceye kadar bizim mücadelemiz sürecek diyor. Enis Berberoğlu ise Yargıtay'ın tahliye talebini reddetmesinin ardından bir açıklama yapıyor. Açık veya kapalı görüşe çıkmama, mahkemede savunma hakkımı kullanmama, çok radikal bir karar bu. Hı hı. Ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı aldım. Biliyorum ki her ne kadar ormanda yaşasa da her ağaç tek başına ve ağaç ayakta ölür diyor. Yani mecliste Halkların Demokratik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden yaklaşık 60 milletvekilinin yargılamaları sürüyor. Hepsi siyasi davalar. Bu vekillerin yargılamanın durdurulması talebi şimdiye kadar hiçbir mahkeme tarafından işleme konulmadı. Mahmut Lıcalı'nın haberi dünkü Cumhuriyet'te, yargılamaların devam edip cezayla sonuçlanması durumunda bu milletvekillerinin parlamento üyeliğinin sona ermesi de gündeme gelebilecek. Yani meclisin kaderi yargıya teslim. Meclis ne yapmayı düşünüyor acaba? Yerde o, sen cuma günü vermiştin, oturacak sandalyeleri falan yok. Evet, yerlere oturuyorlar. Niye mesela meclis bahçesinde ya da Ankara caddelerinde oturmuyorlar acaba? Ütüleri daha fazla bozulur diye. Meclis zemininde ütü bozulmayabilirmiş. Bilmiyorum. Neden? Ben de bilmiyorum. Yani iyi bir soru bence. Evet. Yani eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Eren Erdem'in de Silivri cezaevinde revire çıkarılmaması olayı var. Yani eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden Yarkadaş, Barış Yarkadaş, Erdem'in faranjitinin tedavisi ve ilaçlarının temini için revire götürülmesi gerekiyor. Ama ikisi de yapılmıyor demiş. Yani onu da revire de götürmüyorlar, tedavi de etmiyorlar. Ama ne şöyle gibi bir cevap verebilirim ciddi bir şekilde sorduğunuz soruya. Erdem Gül'ün haberi bu. Dünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde vardı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşünün birinci yılında Berberoğlu'nun tutukluluğunun sürmesi nedeniyle yeniden eylem kararı aşamasındaymış. Bu durumu, seçimlerin üzerinden geçen süre tam birinci ayını doldururken Millet İttifakı'nı oluşturan muhalefet bloğunda çarşı karıştı şeklinde vermiş Erdem Gül. Merkez Yürütme Kurulu konuşacakmış. Meclisin hukukuna dair çeşitli şeyler var. Sıcak bir hafta bekliyormuş. Evet, çok bence düşünülmesi de zamanı geldi de geçiyor bile diye bir yorum da katayım. Bu arada 200 65 gündür tutuklu olan iş insanı Osman Kavala'nın ilk günden beri sessizliğini koruyan eşi Profesör Doktor Ayşe Buraki kendisi de programcılarımızdandır. 9 ay sonra eşinin iddianamesinin yazılmasını talep etmiş ve fantastik diyor suçlamalar için. Anayasa Mahkemesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de bireysel başvuru yaptıklarını ve sonucu beklediklerini de söylemiş. İlk defa fotoğrafları da yayınlanmadı. Bayram görüşmesinden itibaren gayet iyi, sağlıklı görünüyor Osman Kavala. Evet. Ve zaten eşi Ayşe Buğra da aynı şeyi söylüyor. Profesör Ayşe Buğra. Ve bol bol kitap okuyor. Hatta kantinden bazı şeyler de ikram etmiş bayram münasebetiyle. Hı. Osman Kavala yani. Böyle ilginç, son derece çarpıcı gelişmeler yaşayan bir ortamdayız. Devamı da gelecek herhalde. En ilginç noktalardan bir tanesi de hoş bir şey var. Şimdi bulamıyorum. Belki sen bulabilirsin o haberi. Evet efendim. Enis Berberoğlu'nun uzun süre Hürriyet'i yönetti ve birçok kişiyle de köşe yazarlığı, komşuluğu yapıyordu. Hürriyet gazetesindeki komşu köşe yazarlarından tekinden bile bir yazı bulunmamış. T24'te yanılmıyorsam vardı bu haber. Şimdi şu anda bulamadım ama gayet ilgi çekici bir durum yani. Sesi filan, sesi sedası çıkmıyor pek çok insan. Yani Profesör Kaboğlu, ben onu sen bakana kadar ben de ona bakayım. Yani Profesör Kaboğlu, Yargıtay'ın Berberoğlu kararı seçme ve seçilme hakkının özünü zedelemektedir. Yeniden seçildiği için derhal serbest bırakılmalıdır demiş. Yani yerel mahkemeler, yani Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili oldu anayasa hukukçusu Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu, Enis Berberoğlu hakkındaki kararı değerlendirmiş ve 16. Ceza Dairesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyken yargılandığı MİT tırları diye adlandırılan dava kapsamında 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptığından ve 13 aydır, yani 1 yılı aşmış vaziyette tutuklu bulunan Berberoğlu'nun dokunulmazlık nedeniyle davayı durdurma başvurusunun reddetmesinin seçme ve seçilme hakkının özünü zedelediği değerlendirmesinde bulunuyor. Yeniden seçildiği için serbest bırakılmalıdır. Anayasa Mahkemesi'nin 83. maddesi 4. fıkrasında açık düzenleme var. Geçici 20. madde genel ve özel hüküm ayrımı yapılarak uygulanamaz diyor. Şimdi tabii çok ilginç. Bu iyi bir haber var T24'te de. Ankara temsilcisi yayın yönetmeni ve yazarıydı diyor. Hürriyet köşelerinde Berberoğlu sessizliği diye bir analiz yapılmış. Hı hı. Hoş bir haber bence. Özkök'ten sonra yayın yönetmenliği koltuğuna oturmuş. Evet, Özkök'ten sonra. Özkök ne yazmış onun hakkında kendisinden sonra yayın yönetmeni yapan ve 13 aydır hapishanede çürümekte olan Berberoğlu hakkında? Özkök mü ne yazmış? Bakalım şimdi bu karar. Yani bütün ihtilattan kendini kesti dış toplumdan. Hemen her pazar olduğu gibi iki köşe yazısı birden yayımlanan Berberoğlu'ndan önce Hürriyet'i 20 yıl yönetmiş olan Ertuğrul Özkök yazılarından birinde Hürriyet Kitap tarafından yayımlanan Deli Misin Sen kitabını, diğer yazısında ise çok satılan, çok satan diyor ama yanlış Türkçe, çok satılan bir başka kitabı Ahmet Güneştekin'in yeni sergisini, sonra Karaköy'de gittiği bir lokantayı, yeniden çekilen bir filmi ve son zamanlarda dinlemekten keyif aldığı bir şarkıyı anlattı. Hangi şarkı diye sorma, Feryal de sormasın, bilmiyorum, ayrıntısına girmedim. Ama Demirören'den önce Şubat 21'de, yani Şubat'ın 21'inde 2018 içinde bulunduğumuz yıl içerisinde Enis Berberoğlu neden hala içeride diye soruyormuş Özkök. Ama şimdi sormaktan vazgeçmiş anlaşılan. Peki neden hala içeride ve artık eşi dahil, avukatları dahil ve milletvekili arkadaşları dahil kimseyle görüşmeyeceğini, belki de açlık grevi bile yapılabileceği gibi spekülasyonlar da vardı. Spekülasyon demeyeyim, tahminler de vardı. Çünkü radikal bir karar alacağını açıklamıştı. Gerçekten de açıkladı radikal. Açlık grevi yok bunların arasında ama hiçbir bağlantı kurmayacağını söyledi. Peki gazetenin en çok okunan köşe yazarlarından biri olarak geçen Ahmet Hakan ne yazmış? Yazısının önemli bir kısmını Anıtkabir'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden ve gözaltına alınan bir kadınla, tam onluk konu, bir de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen günlerde yaptığı millet geçim derdinde kimileri ise koltuk çıkışına ayırmış. Peki genel, şu andaki genel yayın yönetmeni Vahap ne demiş? Evet, eski genel yayın yönetmenlerinden tek adam rejiminin hukuksuzluklarına karşı direniş hazırlığı yapan Berberoğlu'nun bu tavrına karşı ne yazmış? Aa, önemli. Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Alev Alatlı ile yaptığı telefon konuşmasından yeni sistemin ilk bakanlarından ikisinin nasıl Kapadokya Üniversitesi'ne bağlı olduğundan bahsetmiş. Kapadokya Üniversitesi'ne bağlılarmış yani. Bir başka köşe yazarı da, o da yayın yönetmeniydi başka gazetelerden, Fatih Çekirge. O da Ahmet Hakan gibi Kılıçdaroğlu'nun son çıkışına dair bir yazı kaleme almış. Yani Ankara temsilcisi, yayın yönetmeni ve yazarı olan kendisi Enis Berberoğlu, bir milletvekili, ana muhalefet partisinin lideri, milletvekili yeniden seçildi ve bu halkın yeniden seçme iradesi, seçmen iradesi hemen hemen değil, tamamen hiçe sayılarak ve dünyada da adı geçen önemli anayasa hukukçusu olarak çok tanınan Kaboğlu, Profesör Kaboğlu'nun da deyimiyle anayasaya tamamen aykırı ve yasalara seçme ve seçilme hakkının ta kendisini, özünü zedeleyen bir durumda patron bey kızıyordur. Hürriyet köşelerinde patronlu bir gazete mi o? Hürriyet patronsuz bir gazete oldu mu hiçbir zaman tarihinde? Her zaman öyle değil miydi? Öyle mi? Doğan yayın ilkeleri, o geçti. Şimdi ne yayın ilkeleri? Demirören. Demirdoğan. Yok, Demirören. Yayın ilkeleri. Evet, doğru. İşte Berberoğlu sessizliği baş gösteriyormuş. Hakikaten ilginç yani. Peki. Ne yapalım? Böyle demek. Yapacak fazla bir şey yok. Hürriyet. Fakat önemli. Bugün vardı belki Hürriyet'te. Var mıdır? Bakalım. Çok iyimsersiniz. Ben her zaman iyimserliğini koruyan bir insanım. Bir vites yükseltelim o zaman. Gün sayısını da çoğaltalım. Egzersiz yapıyorsanız aktif olduğunuz süreyi yavaş yavaş arttırmayı hedefleyin. Profesör Doktor Osmanlı Kutavat'a söylüyor. Nasıl? İlginç oldu. Akşamlar bırakıyormuş. Bırakmış. Bırakmış mı? Bırakmış. Evet, yeniden aday olmayacakmış. Açıklamış. Onlar var. Ekonomide paralı da uyumuş. Balıkları yıkadılar diye. O olay çok trajik ama. Yani çevre felaketi. Ona bakarız. Tamam. Hürriyet zaten çevre felaketleri konusunda özellikle iyi çalışmalar da yapıyor son zamanlarda. İşte Mesut Özil falan var. Bir takım haberler var ama Türkiye'nin en temel haberi bugün için kesinlikle dün ve bugün için, hatta birkaç gün için Enis Berberoğlu kararı ve meclisin durumu, tıs yok, tık yok. Diğer gazetelerde vardır ama belki Sabah'ta yok mu? Kavga değil, kazan kazan var. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak var. Neyse, boş ver şimdi. Ne yapacak bir şey yok. Bakacak halim yok. Bir ara vereceğiz. Arayı müteakip. Tekrar beraber olacağız. Ali Bilge tatilde. Bizimle birazdan beraber tekrar bize katlanacaksınız. Yapacak bir şey yok. Açık Gazete. Se eu sabia o que era o mal. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete ve Amalia Rodriguez, Amalia da Piedad Rodriguez diyebiliriz tam adıyla, Fado Kraliçesi, Fado Kraliçesi olarak biliniyor ve o ondan bir Tudo Estu e Fado, yani hepsi bunların Fado anlamına gelen bir fado çaldık. Türkü, Portekiz'in meşhur türküsü. Amalia Rodriguez'in de doğum günü 1920 de 23 Temmuz'du. 6 Ekim 1999'da hayata veda etmiş. Bazılarımızın hayatını derinlemesine etkilemiş. Adları lazım değil. Önemli müzisyenlerden bir tanesi. Şöyle diyor şarkıda: bana bir kez sormuştun, sen fado nedir bilir misin diye. Ben de sana bilmiyorum demiştim. Şaşırdın sen de diyor. Ne söyleyeceğini bilemediğim için o dakikada bu sorunun karşısına o anda bir yalan söyledim. Sana bilmediğimi söyledim ama şimdi söylüyorum. Fado nedir? Fado yenilmiş ruhlardır, kaybolmuş gecelerdir, tuhaf gölgelerdir. Murayra'da ve gitarlar ağlar, aşktır, kıskançlıktır, küldür, ışıktır, acıdır, günahtır, hepsi vardır ve hepsi hüzünlüdür, hepsi de fadodur işte. Eğer sen benim erkeğim olmak istiyorsan ve beni her zaman yanında görmek istiyorsan, sadece aşktan filan bahsetme, bana Fado'dan da bahsetti. Fado benim cezamdır. Tıpkı benim gibi kendimi kayıp hissetmeme yol açan bir şeydir. Benim bütün sözlerim, bütün söylediklerimdir, bütün kelimelerimdir ve bütün söylemediğim kelimelerdir diyor Fado. Fado işte bütün bunlardır diyor. Evet, şimdi devam edecek olursak bu şeyden de bahsedelim birazcık. Bir sabahleyin verdiğimiz pek çok Pakistan'dan, Afganistan'dan patlama çatlama bombalama haberleri. Çatlama haberleri vardı. Bir de İsrail'de var. Filistin'de var daha doğrusu. İsrail polisinin 700'den fazla fanatik Yahudi ile Doğu Kudüs'ün Eskişehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğinden bahsediliyordu hafta sonu çıkan haberlerde. Bu durum anlatılıyordu. 720 tırnak içinde fanatik Yahudinin sabah toplanıp İsrail polisinin korumasındaki Mescid-i Aksa'nın El Meğribi. Yani Fas. Fas kapısından Harem-i Şerif'in. Maghrib işte. Maghrib evet Batı. Tamam. Evet bence de. Maghrib kapısından Harem-i Şerif'in avlusuna girdiği bildirilmiş. Aralarında aşırı sağcı milletvekili Yahuda Glik de varmış. Bir müddet Mescid-i Aksa'nın avlusunda dolaşmışlar. Görgü tanıklarına göre Aksa'nın tüm girişlerine bariyer koyan İsrail polisi Filistinlilerin avluya girmesine kimlik kontrolünün ardından izin vermiş. Hamas'tan da Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterilmiş. Baskın Yahudi devlet yasasının ilk uygulamasıdır denilmiş. Evet tamam. Yani kınanmış çeşitli İsrail mercilerce. Yahudilerindir yasası çıktı zaten. Evet efendim. Onun gelişmeleri de var. Bu da son derece kaygı verici bir başka gelişme olarak sayılabilir. İhmal etmemeliyiz. Biraz önce sözünü ettiğimiz haberin biraz daha ayrıntısına girecek olursak yeni raporlar geldi. Ekvador artık Wikileaks kurucusu Julian Assange'i bütün uluslararası hukukta kendisine şey vermişti hatırlayacaksınız. Ekvador iltica hakkı tanımıştı ama İngiltere hükümeti, Britanya hükümeti onu bırakmadığı için Ekvador'a kendi İltica ettiği ülkeye bırakılmamıştı. Şimdi yani fevkalade bir şey durumdan bahsediyoruz. Yani sessizleştirilmiş, bütün dünyadan iletişimi koparılmış Wikileaks kurucusu Julian Assange, Ekvador, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde son 6 yılı hiç güneş görmeden, temiz hava görmeden ya da doğru dürüst tıbbi bakım görmeden geçirdi. Dahası geçen Mart ayında yeni Cumhurbaşkanı Lenin Moreno, Ekvador hükümetinin internet, telefon ve hatta ziyaretçi akışını da kesmiş oldu. Evet. Ya bu hakikaten ve gazetecilerle de görüşmesini şey yapmış. Gelecek hafta da İngiltere'ye bir gezi planlıyormuş kendisi. Lenin Moreno mu? Hayır, özür dilerim, karıştırdım. Simonyan, Sputnik ve Rusya Today genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan yakından iletişimi var Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'la. Ekvator yetkililerinin yakın gelecekte Wikileaks kurucusu Assange'ın İngiliz makamlarına vermeyi planladığını ifade etmiş. Evet, çok yani acayip bir durumdan bahsediyoruz. Stefania Mauruzzi diye de önemli bir gazeteci hem La Repubblica'da hem de İtalya'nın diğer gazetelerinde de önemli çalışmış. Aynı zamanda da Wikileaks'le de büyük çalışmaları olmuş birisi. Medyanın, dünya medyası için bundan daha karanlık bir gün az bulunur diyor eğer evet. Verirlerse diyor. Müsaadenizle kendimi düzelttim. Evet, Ekvator Cumhurbaşkanı gelecek hafta İngiltere'ye bir gezi planlıyormuş. İşte o zaman verecek herhalde. Umarım öyle bir şey de hediye olarak vermez. Hediye canım. Tabii. Öyle şey olur mu ya? Yani olmaması gerekmiyor mu? Hediye olarak insan mı teslim edilir? Başka ne teslim edecekler ya artık bir de... Köle mi bu? Yok, kellesini de kesip verebilirdi aslında. Bak onu yapmadığına şükrediyorsun bir dana kellesi gibi. Böyle... Çok yanlış. Çok acayip şeyler ama bu çok tehlikeli bir gelişme hakikaten. Her tarafta bu haberler çıkıyor. Assange İngiliz makamlarına her an teslim edilebilir başlığı taşıyan haberler. Evet, bunu geçen hafta... çok ayrıntılı bir şekilde dünya medya, bağımsız medya için en büyük tehlike diye yazmıştı. Glenn Greenwald yazmıştı bir de. Glenn Greenwald yeni evet yazıyor. En ağırını da işte şey yazmıştı. Glenn Greenwald'a da atıflar yaparak Chris Hedges. Bu dünyada bunun arkası gelir. Merak et yani sakın gelmeyecek sanmayın. Dünyada bağımsız medyayı yok etmek girişiminin ilk adımıdır diye de ilk adımlarından biridir diye yazmıştı. Çok büyük bir tehlike geldiğini söyleyebiliriz. Evet. Devam ederiz ama. Şimdi gelelim havadan ve sudan konuşmaya. En sevdiğim konu. Vallahi doğrusunu istersen felaket bir şey. Türkiye'den de dahil olmak üzere berbat haberler birbirini kovalıyor. Haber takibi yapmak açısından şunu söyleyebiliriz. Japonya'da geçtiğimiz haftalarda yaşanan büyük sel felaketinin ardından 170'ten fazla insan hayatını kaybetmişti. Ardından aşırı sıcaklar başlayıp sel bölgeleri de dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde insanlar bu aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle hayatlarını kaybetmeye başlamıştı. Geçtiğimiz hafta sonunda en az 11 kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyor Japonya'da. Japonya'da şeyden değil mi? Sıcaklardan. Sıcaklardan. Yani. Kent merkezinde 40 derece aşırı sıcaklar varmış ki biliyorsunuz Japonya'da da nüfus oldukça yaşlı. Bu sebepten ötürü çoğunluğu yaşlı en az 11 kişi yaşamını yitirmiş. 12 binden fazla kişi de aşırı sıcağa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye yakın etmiş. Ya 3099 sefer yapmış bir gün içinde Tokyo'da ambulanslar. Kaç dediniz? 3099. Evet. Akıl alır iş değil yani. Bir gün içinde. Ki devam etmesi de bekleniyormuş. Ülke tarihinde de bir rekormuş bu. Evet, devam etmesi de bekleniyor. Her yerde devam etmesi bekleniyor. İsveç'teki orman yangınlarına geçelim. 2 günde 8500 hektarlık alan yok olmuş. Rezalet. Ve baş edilemiyor. Yani önce 40 diye vermiştik. Gayet net olarak haberi hatırlıyorum. 40 ayrı yerde çıkan orman yangınlarından ki çok şaşırtıcı bir şey. Çünkü önce Kanada'da 54 kişinin önce 30 sonra 54'e çıktı o. Öldüğünü sıcaktan Quebec eyaletinde Montreal'de özellikle de 50 yaş ve üstünden bahsetmiştik. Fakat İsveç'te de önce 40'la başladı, şimdi 80 noktaya çıkmış ve 8500 hektarlık alan 2 gün içinde 8500 hektarlık alan yok olmuş ve İsveç bütünüyle Avrupa Birliği ülkelerinden acil yardım istemişti ve çok özel modern uçaklar göndermişti, mesela İtalya filan. Evet. İsveç Sivil Savunma Dairesi'ne göre şu ana kadar bu 600 milyon kron, yani yaklaşık 300 milyon liralık bir zarar olmuş. Bütün kaynaklar seferber edilmiş durumda. Norveç'ten getirilen 6 helikopter, İtalya'dan kiralanan 2 uçak söndürme çalışmalarına destek veriyor ama kontrol altına alınamıyor ve 20 bin hektarlık alanı tehdit ediyor diyor. Avrupa Birliği ülkelerinden de yardım bekleniyor işte. Aynen biraz önce söylediğim gibi Hollanda'daki durumun benzeri İsveç'te de yaşanmış. Hollanda'da hem kiliselerde hem camilerde yağmur duaları okunuyormuş. Şimdi de İsveç'te Müslümanlar uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıkmışlar. Başkent Stockholm'da Tensna mahallesinde toplanan insanlar kuraklığın son bulması ve 40 noktada devam eden orman yangınlarının önüne geçilmesi için yağmur namazı kılmışlar. Buna istiska deniyormuş. Ve namaza katılan İsveçli alim Johannes Abdullah Klominek, güzel isim, basına yaptığı açıklamada İsveç'te 4 aydır yağmur yağmadığı için yağmur duasına çıktıklarını belirtmiş. Orman yangınlarında büyük bir artış olduğundan da aynı şekilde bahsediliyor. Evet, şimdi peki ben biraz da bütün Avrupa ile ilgili 20 Temmuz tarihli bir habere döneyim. Yani cuma günkü, cuma akşamına doğru düşen The Guardian gazetesinin internet sitesinden gördüğünüz bir haber. Arthur Nestle'ın imzasını taşıyor. Çok derli toplu ve klasifiye edilmiş, yani sınıflandırılmış bir haber. Anormal sıcaklıktaki hararetler her tarafta Kuzey ve Orta Avrupa'yı olduğu gibi esir etti diyor. Avrupa kıtasından bahsediyor. En önemli şey de tabii ürün kaybı, hasat kaybı. Şimdi şöyle, OHAL ilan edilmiş. Nerede efendim? Letonya'da ve Litvanya'da. Öyle mi? Evet. Tamamen bu şeyle, yani tarım yapılamadığı için, hasat alınamadığı için. Ve İsveç'te OHAL yok ama normalin %12'si yağmur alıyormuş bu bölgeler. Letonya, Litvanya gibi Baltık ülkeleri ve İsveç. Ve anormal sıcaklıklar mesela Arktik bölgede Kuzey Kutup Dairesi'nde 30 dereceyi santigradı aşmış durumda Celsius. Ve iklim değişikliği trendlerine tamamen uygun düştüğü söyleniyor. Bunu söyleyen de sıradan bir şey değil. Birleşmiş Milletler'in bu işle görevli olan organı Dünya Meteoroloji Örgütü WMO. Ve hiçbir şey yok diyor. Daha cuma günü 50'den fazla yangından bahsediyordu. Şimdi son okuduğumuz, halbuki daha sonraki haber 80'i aştığını söylüyor. Ve mesela Malmö civarında bir çiftçiyle, 55 yaşında bir hayvancılıkla uğraşan biriyle konuşmuşlar. Ben ömrümde böyle bir şey görmedim diyor. Son 25 yılda ben bunca yıldır çiftçilik yapıyorum diyor. Mesela Nilsson diye bir adamla konuşmuşlar işte. Eğer yağmur gelmezse, yakın zamanda gelmezse ben 8 milyar İsveç kronu zarar hesaplanıyorum diyor. Yani Nilsson bir şeymiş. Çiftçi. Araştırma. Hayır. Çiftçi. Çiftçi kuruluşunun araştırma kuruluşunun başındaymış. Leonard Nilsson. Kendi de çiftçi, evet. Ve aynı zamanda İsveç Çiftçiler Birliği'nin başkanıymış. Şimdiye kadar gördüğüm en kötü şey diyor ve yani 700 milyon sterlin olarak vermiş. Yani 920 milyon dolar. Amerikan doları. Ve geniş çaplı iflaslar bekleniyor çiftçiler tarafından. Çiftçilerin iflas etmesi bekleniyor. Bu Nilsson'un kendisine de 56 bin dolar gibi bir zarar şey yapacakmış. Yani bu beni yok etmez ama artık zararına çalışmaya başladık demiş. Hollanda dedin demin. Hollanda'da bir kadın işçi çiftçiyle konuşmuşlar. Iris Boevers adıyla, 25 yaşında genç bir çiftçi kadın. Ve ben babama sordum, babam böyle bir şey hatırlamıyor bile diyor. Bu böylesi de ömür boyu çiftçilik yapan bir aileden bahsediyoruz, kuşaklar boyu, ve böyle bir şey hatırlamıyor demiş. Ve 130 bin dolarlık bir kayıp bekliyorlarmış. Patates ürününü 3'te 1'ini kaybetmişler, %30'unu. Ortada patates sorun. Peki ne yapacaksınız diye sormuş Guardian yazarı. Hı hı. Gülmüş ve dua edeceğim demiş. Bak, o da yağmur duası. Herkes işte, dua ediyor. Umut ve dua demiş. Fazla da bir şey yapamam. Yani bu bizi şimdilik götürmez ama bankayla çok ciddi bir kredi meselesi konuşacağız. Peki diğerlerini, daha kötü durumda olanlar. Polonya, Belarus, Beyaz Rusya ve Çekya, Çek Cumhuriyeti. Hmm. Yani tam bir vejetasyon stresi olmuş. Yani bitkiler stres altında. Almanya'nın bazı kesimlerinde çürümüş şeyleri, kurumuş ürünleri yok etmeye, anız yakmaya başlamışlar. Akıl almaz şeyler oluyor yani. Ve Haziran ayı en sıcak, kayıtlara geçmiş en sıcak ay olmakla beraber Avrupa Komisyonu yardım edeceğim falan diyor ama geçelim Belçika'ya mesela. Flandre'da Avrupa Konseyi Başkanı, genç çiftçiler başkanı, iflas eden çiftçilerin durumu çok önemli ama bu problemin daha başı demiş. Evet. Yani gizli iflaslardan bahsetmiş. Mesela bunu hiç ben bilmiyordum bu haberlere kadar. Şu demekmiş, aile sermayesini şeye yatırmış olanlar varmış pek çok. Tarıma. Ve onlar da batınca görünmeyen iflaslar oluyor. Ona yatırım yapmış başka insanların şeyleri de götürülüyor, yani yatırımları. Evet, 1800'lerin sonlarında Hindistan'daki büyük kuraklık da böyle bir krize tetiklenmişti galiba. Şey de diyor, benim de aklıma geldi o bilgilerle. Ve İrlanda'dan ilginç bir şey var. Thomas Duffy diye bir konuşmuşlar çiftçiyle gene, besleme hayvan besleme ve şeylerimiz, fiyatlarımız %50 yükseldi geçen yıla göre. %50'den bahsediyor. Ve normal olarak bütün altyapıya ve hayvanata yatıracağımız şeyler şimdi tamamen anız yakma ve benzeri şeyleri, yeni tedbirler almak için gidiyor o paralar. Hı hı. Yapamıyoruz yani, sürdürülebilir değil diyorlar. Ve şöyle, Avrupa Kuraklık Gözlem Evi diye bir yer varmış. İlk defa görüyoruz. European Drought Observatory adını taşıyor. Şöyle ağır bir anomali, anormal durum demiş, olağanüstü durum hangi ülkeleri etkiliyor? İskandinavya, yani İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İskoçya, İrlanda, Baltıklar, Letonya, Litvanya. Neresi kaldı? Bir Akdeniz ülkeleri kaldı galiba. Hollanda ve Kuzey Almanya. Evet, Akdeniz ülkeleri. Güney kaldı bir tek. Onlar da geçen sene cayır cayır yanmışlardı. Hem kuraklık açısından hem de orman yangınlarından ötürü. Ama ben de size istiyorsanız, haber bittiyse, iki örnek verin farklı iki kıtadan. Bir de Estonya'yı unutmuştum, onu da ekledim. Tamam. İlki Afrika'dan. Temmuz'un ilk yarısında Afrika kıtasında en yüksek sıcaklık Cezayir'in Virgila ya da Virgila eyaletin, kentinde ölçülmüş. Eyalet yok orada. Yetkililer risk gruplarını uyarılarda bulunmuş. 51 derece ölçülmüş. Afrika'nın en sıcak kentinin Cezayir'deki, evet, onu verdik, Virgilia kenti olarak söyleniyor. Tabii söylüyorlar, evet. 51 derece olarak söylüyorlar. Yaşlılar, çocuklar ve güneşin olumsuz etkilerinden sakınması gereken herkesin dışarı çıkmamasına dair çeşitli açıklamalar yapıyorlarmış. Bir de Asya kıtasından haber var. Japonya söylemiştik ama Özbekistan'da da aşırı sıcaklar nedeniyle bazı uçuşlar durdurulmuş. Uçaklar inemiyormuş. Özbekistan'ın aşırı sıcaklarından dolayı ülkenin güneyinde bulunan Harzim ilindeki Ürgenç Havaalanı'ndaki uçuşlar geçici olarak durdurulmuş. 23 Temmuz'a kadar ülkedeki hava sıcaklık ortalamasının mevsim normallerinin 7 derece üstüne çıktığından ve 45 dereceyi bulacağı da kaydedilmiş. Böyle bir durum söz konusuymuş ve psikologlar da uyarıyor. Vatan Gazetesi'nde var bu. Sıcak havaların hakim olduğu bu günlerde sıcaklık artışı vücut dengesini hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkiliyormuş. Psikolog Dilek Gülveren, panik atak ve depresyona yatkın olan bireylerin sıcak havalarda daha temkinli olmalarını istemiş. Önermiş. Birkaç şey de ekleyelim Türkiye'den de tabii. İsveç'teki orman yangınları söndürülemiyor ama Japonya'da aşırı sıcaklar can almaya devam ederken Antalya'da söndürülemeyen bir orman yangını var. Hemen onu söyleyelim. Çok önemli aslında. Habertürk'ün İhlas Haber Ajansı'ndan 50 hektar orman yaklaşık zarar gördü diyor ama bu yandı bitti kül oldu demek, biliyoruz artık normal merkez medyanın söylediği laf. Zarar gördüğünü anladığından anla ki yok olmuş. Evet. Antalya'nın Aksu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı diyor. Soğutma çalışmaları yapılan bölgelerde tahliye edilen vatandaşlar da evlerine dönmeye başladı diyor. Ama 50 hektar orman gitmiş ve kaldırımda oturan mesela Mehmet Dağ diye birisi, bölgeye arkadaşlarıyla birlikte yardıma gelen Mehmet Dağ, yangını öğleden sonra 13'te fark ettik, o sıralarda evleri yanan vatandaşların olduğunu söyledi. Burada evleri yanan vatandaşlara rastladık. Bir tanesi demiş, dışarı çıktıktan sonra evimiz yandı diyerek kaldırıma oturup ağladı diyor. Yani 5 dakikada buralara sıçradı diye çok vahim şeyler. Muğla'da var. Antalya'da, Muğla'ya geçelim. Daha güney batıya. Milas'ta 5 hektar orman ve ziraat alanı ne olmuş? Zarar görmüş. Yani yanmış yani. Zeytinlik ve makilik. Maki zaten en önemli alan. Denizli'ye geçelim oradan. Honaz ilçesinde 6 dekar alan diyor. Bu daha küçük bir arazi. Ama 2 saatlik müdahale sonucu böyle bir durumdan bahsediyoruz. Ve hemen oradan da istiyorsanız son olarak da sadece batı illerinde değil doğuda da var. Adıyaman'da mesela orman yangını vuku bulmuş hafta sonu içerisinde. 15 hektarlık alan küle dönmüş olarak nitelendirmişler bu durumu da. Evet ve dar cemaatine baktım. Daha raporu, 16 Temmuz tarihli raporu birazdan, yani birkaç gün içinde daha ayrıntılı olarak paylaşmak imkanı buluruz. Çünkü Truthout sitesinde Dar Cemal 5 seneden beri yaklaşık bu dünya raporunu veriyor ve son derece etkileyici. Bütün bilimsel araştırmaları da söylüyor. Ben sadece 16 Temmuz tarihli raporundan kısa bir şey vereyim. postasından iki yeni araştırmadan bahsediyor. Bir tane, ikisi de son derece saygın, itibarlı Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS'tan olmuş ve biri, bu çok önemli, biri mısır, biri de sebzeler üzerine yapılmış ve şöyle deniyor: dünyadaki gıda şokları ve kıtlık, açlıkla beraber beslenme yetersizliğiyle devam edecek ve artacak deniyormuş. Bilim insanlarının bu çok ciddi uyarısı. Yani eğer yeterli tedbir alınmazsa diyor tabii. Yeterli tedbir alınmadığını da hepimiz biliyoruz. Ne tedbiri? Aslında tam tersine, mesela Trump yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nde bütün bu yok olan Amerika'nın timsali olan Kel Kartal var ya, kondor. Dolarda olan mı? Dolarda olan ve her yerde işaretleri olan kartal. Onun da türünün tekrar tükenmesi ihtimali var. Buna rağmen bütün regülasyonları kaldırıyormuş. Trump'ın saçına saldıran. Korumaları artık kaldırıyormuş yani. Evet. Korunmayı ortadan bırak. Şimdi PNAS'ın araştırmalarında iki şey var. Mesela böyle ülkenin, gezegenin en büyük şey, mısır yetiştiren bölgelerinde, işte Kaliforniya, Meksika filan gibi büyük, aynı anda büyük hasat eksiklikleri olacak. Yani mısır mesela hasatında korkunç yıkımlar olacakmış. Böyle hesaplıyorlar. GDO'lar da dahil mi acaba? Dahası 4 derecelik bir artışa 2100'de ulaşacağı düşünülüyor, dünyanın bir şey yapılmazsa. Zaten ondan önce de ulaşılabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde mısır üretimin yarı yarıya ineceği hesaplanmış ve en büyük, dünyada en büyük 4 mısır ihracatçısı varmış: Amerika, Çin, Brezilya ve Arjantin. Hepsi 2 derecelik bir ısınma olursa, ki artık kesin görünüyor, %7 ile 10 arasında, belki de ondan bile fazla bazen şey olacağı ortaya çıkıyor. Ve son olarak da şundan bahsediliyor: Amerikalı bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre gelecekte iklim değişikliğinden nasibini alacak konular ve araçlar, metalar konusunda internette nasibini alacakmış, onu söyleyebilirim. Wisconsin Madison Üniversitesi ve Oregon Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma var. Araştırmacılar karada gömülü olan binlerce metrelik fiber optik kablonun iklim değişikliği sonrasında ortaya çıkan durumlardan ötürü, başta yükselen deniz seviyesi olmak üzere zarar göreceklerini söylemişler ve bu durumun 15 yıl içerisinde gerçekleşmesi bekleniyormuş. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece internet bağlantısı sağlayan 6400 metreden fazla kablo 2033 yılına kadar deniz suyuna maruz kalacakmış. Bu da tamamen onların su geçirmez olmadığı için ortadan kalkması demek manasına geliyor, internetin şu andaki mevcut teknolojiyle beraber. Elveda anayasa gibi, elveda internet mi diyeceğiz? Radyo dinlerler artık. Goodbye internet. Evet. Bir de şeyi söyleyeyim, San Joaquin Vadisi var. En zengin yerlerinden biri Kaliforniya'nın, yani bitkisel olarak da. 1920'lerden beri kuraklık zaman zaman çekiyor. Ölçmüşler. Çiftçiler, bu kar yağmıyor ya, yağmur da yağmıyor. Ne yapacaksın? Tabii o zaman yağmur doğasına çıkacaksın. Yok, hayır. Yeraltı sularını çekeceksin tabii. Sizin olmayan yeraltı sularını mı çekeceksiniz? Herkesin olan yeraltı sularını kendi amaçlarınız doğrultusunda, evet, çekeceksin. Öyle de yapıyorlar zaten ta 1920'lerden beri. Yalnız son yıllarda çok ilginç bir şey olmuş. San Joaquin Vadisi çökmeye vuruyor. Suları çekiyorsun ya. Evet. Son 2 yıl içinde ne kadar çökmüş arazi? Bir tahminde bulun. Son 2 yılda yeraltı sularının çekilmesinden dolayı San Joaquin Vadisi'nin tabanı, hı hı, toprağı çökmüş, hı hı, aşağı doğru inmiş. Hı hı. Genel olarak kaç, ne kadar? Kaç, santim? Santim üzerinden mi gidiyoruz? 150 santim. 1,5 metre diyorsun, evet, yani. Evet. 2 katı. 2 katı. 3 mü? 3 metre. Vezali. Yok, ne? Ne? 9 metre. 9 metre mi? 2 metrede, 2 yılda 9 metre çökmüş. Beni de şaşırttı. Benimle alakası olan bir durum değil. İklim değişikliği. Evet. İnsanın psikolojisini etkiliyor diyorlar zaten. Çekiyorlar altını zaten. İşte böyle. Yani USGS diye Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi gezegen yüzeyinde insan eliyle yapılmış en büyük değişikliktir demiş. 9 metre ya. Neyse, hiç üzülmenize gerek yok. Yağmur bahçeleri geliyormuş. Seller ve taşkınlar azalacakmış. Evet. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yağmur sularını bir merkezde toplamak için harekete geçmiş efendim. Ve yağmur bahçeleri projesiyle hem çevrenin korunması hem de olası sel felaketlerinin minimuma indirilmesi planlanıyormuş. Böyle bir çalışma yakın zamanda başlatılacakmış. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Yeni Çevre ve Şehircilik Bakanımızın adını söyle. Bak işte hiç. Feryal'e sorsam söyler halbuki. Çevre. Hiç. Ya ama, utanç verici. Feryal keseyim. Daha fazla devam etmeyelim. Açık Gazete. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you. Never died, said he. I never died, said he. The copper bosses killed you, Joe. They shot you, Joe, says I. Takes more than guns to kill a man, says Joe. I didn't die, says Joe. I didn't die. And standing there as big as life and smiling with his eyes, says Joe, what they can never kill went on to organize, went on to organize. From San Diego up to Maine, in every mine and mill, where working men defend their rights, it's there. Joe Hill, ünlü şarkısı John Baez'den dinledik. Dün gece rüyamda Joe Hill'i gördüm. Senin ve benim gibi canlıydı. Ama diyorum ki Joe, 10 yıldır ölüsün sen. Asla ölmedim ben. Asla ölmedim dedi o. Ama madenciler seni öldürdü. Bakır madencileri seni öldürdüler Joe. Seni vurdular Joe. Diyorum ben, bir adamı öldürmek için silahtan fazlası gerekir diyor Joe. Ölmedim ben, ölmedim ben diyor. Böyle giden çok tanınmış, iyi bilinen ve güzel şarkılarından biri. Ama Joe, 10 yıldır ölüsün sen dedim diyor, hiçbir zaman ölmedim diyor. John Baez dün akşam konser verdi, son veda konseriydi ve son derece bir veda konserine, uluslararası bir veda konserine yakışacak çok ilginçlikte bir konserdi. Bu arada ben de bir dedikodu ve şey yapayım. Joe Hill'in de tabii çok önemli bir şey olduğunu da hatırlatalım bu arada. Bir İsveçli Amerikalı aktivistti, işçi, şarkı yazarı, aynı zamanda da Industrial Workers of the World IWWW diye, Wobblies diye adlandırılan çok önemli bir hareketin de parçası. İngilizceyi de daha 1900'lerin başlarında öğrenmiş. New York'tan San Francisco'ya çalışmış. Göçmen işçi işte. Ama çok hem çiziyor, ediyor da çok önemli biri. Şarkıları da var ve öldürülüyor. Ondan sonra oğluyla beraber bir sürü cinayetlerle filan beraber. Çok ağır bir hikaye ama devam ediyor. Dün John Baez şeyle bitirdi olayı zaten. We Shall Overcome şarkısıyla. Şu arada bir öz eleştiri yapayım arkadaşlar. Öyle mi? Evet. Bir jingle girelim hemen. Ömer Madra öz eleştiri yapıyor köşemize. 1988 yılındaki konseri izledikten sonra John Baez hakkında Gergedan Dergisi'nde bir eleştirel yazı yazmıştım. Ağır mı kaçmıştı? Hiç sorma. Hiç sorma. Yani biraz böyle fazla konuşup hafif vaaz verir gibi olduğunu ve nedense ani bir devrimcilik krizine kapılmışım. Ya bize öğretme, şarkı söyle filan gibilerden son derece terbiyesizce berbat bir yazı yazmıştım. Neyse, hatırlamıyordur kimse. Umarım. Ben de sonra şimdi hatırladım ve özellikle de görünce ya 50 yıldan 60 yıldan beri şarkı söylüyor, evet. Ve bu mücadeleyi de yürütüyor. Akıl almaz böyle incecik, enerjik, harika bir durumda ve Türkiye'ye özgü şeyleri de yaptı ve mesela son dakika değişiklikleriyle bir klarnetçiyle de, yeni tanıştığı harika bir klarnetçiyle de dans etti de onun söyledikleri. Nazım Hikmet'ten şarkılar da çalarak filan harika bir gece olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki sesi biraz gitmiş ama ve daha da öz eleştirme, şimdi bir daha da ikiye katlanarak söyleyeceğim. Zeynep Oral'ın yakın arkadaşı olan Zeynep Oral'ın kendisiyle yaptığı ayrıntılı söyleşide Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan Hayat Sana Teşekkür Ederim başlığıyla çıkan şeyi de şu Barış'ın, Direniş'in, Vicdan'ın Sesi John Baez veda turnesi için İstanbul'da diyor. Fakat en önemli konuyu söyleyeceğim soruşturmanın tam ortasında. Ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor efendim? Dünyanın en önemli sorunu nedir diyor. Günümüzün en büyük tehlikesi ne diye soruyor Zeynep Oral. Evet. Ne cevap veriyor? İklim değişikliği değildir mi? Küresel ısınma. Ciddi misiniz? Evet. Onun üzerine yerlerde yuvarlanıp ayaklarına kapanıp kendimi kırbaçlamayı düşünmedim değil doğrusu bu. Ben üstelik bir de Ray Charles konseri aynı senede gelen, onun hakkında da ağır bir yazı yazmıştım. Neymiş bu Gergenen dergisi ya? Ray Charles'ın çok dükkanı gibi. Ticari bulmuştum. Ve gençliğimin en büyük şeyi, hayranlığını duydum, beni, her şeyimi değiştiren Ray Charles'ı o halde görmek istemediğimi, hoş gelmedim filan gibi saçma sapan bir yazıda ona yazmıştım. Şimdi ondan artık özür dileyecek halimle öldü çünkü Ray Charles maalesef. Yani ticariydi. John Baez de evet çok konuşmuştu o konserde ama böyle şeyler yazılır mı yahu? Evet. İki defa düşünmeyin tamamdır diye bir şarkısı vardı. Don't Think Twice It's All Right diye. Bob Dylan'ın aslında. John Baez de seslendiriyordu galiba. Tabii canım, dün Bob Dylan'dan o kadar çok şarkı çaldı ki zaten. Yani olağanüstü bir şey. Muhtemelen yani sizi, bu sözlerinizi duysa affedecektir diye düşündüren bir parça olabilir diye düşündüm ben de. Evet, Bob Dylan'dan. Şimdi şeyi de söyleyeceğim ben. Öte yandan önemli bir şey daha var. Yani sağlam bir şekilde ayakta durabilmenin ne kadar önemli olduğunu bence çocuğuyla filan da beraber ve çocuğu yaşındaki insanlarla da şey yapıyor, My Big Band diye de sunuyor, büyük grubum bu diye filan açık hava tiyatrosunda. Ayakta durmanın ve sürekli olarak mücadele vermenin, özellikle de küresel iklim değişikliğinin bir numaralı sorunu olarak devam ediyor olmasının ne kadar esin verici biri olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca da dün şeyi dinleyemedim tabii, Zamanlar Değişirken'i, ama Zamanlar Değişirken de dahil olmak üzere Bob Dylan'ın parçaları ve bütün klasik parçaları ve hepsi ayrılış veda üzerine olan parçaları söyledi. Çok da yerindeydi. Biraz hüzünlü ama olağanüstü enerji ve umutla doldurucu bir şeydi. Şimdi bir başka şeyden de bahsetmeliyiz. Bir dinleyicimiz de sordu. Saros'ta kültür turizm alanına dev liman projesi. Utku Zırı arkadaşımız da Yeşil Bülten, Yeşil Bülten evet, programında Ergene ve Trakya platformu üyelerinden avukat Bülent Kaçar'la Saros Körfezi'nin tehdit eden projeyi konuşmuştu. Çok ciddi bir şey var. Saros'ta Saros siroz mu oluyor diye benzetmelerle, bence de biraz haklı benzetmelerle önemli şeyler yapıyorlardı. Bir o var. Bir de Bir Gün Gazetesi. 2 gün, yani 22 Temmuz Pazar ve 23 Temmuz bugün Pazartesi günü Edremit Körfezi'ndeki müthiş yıkımı, yani çevre adı altında, çevre kelimesini bile kullanmak istemiyorum, yani cennette cehennem çukurları açmışlar diye fotoğraflarıyla Demet Sargı'nın yaptığı çok ayrıntılı bir analiz ve röportaj var. Yani ne diyeceğimi bilemediğim bir şey. Fotoğraflara da bakınca siyanürlü altın çalışmaları, devasa cehennem çukurları, çeşmelerden akan arsenik, Kaz Dağları ve Edremit Körfezi büyük bir felaketin eşiğinde. Kaz Dağları'nın dibine kurulmak istenen yeni altın madeni tam 7901 futbol sahası büyüklüğünde. Kaç? 7901 futbol sahası. Tahribatı yerinde gözlemledik diyor. Kaz Dağları ve Madra Dağı ile çevrelenen Ege Denizi'nin en kuzey körfezi Edremit Körfezi, Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerini içine alan bölge büyüleyici bir doğal güzelliğe sahip. Buna tanık olabilirim. Ben de doğrulayabilirim bunu. Ama bu güzellik her geçen yıl özellikle madenler sebebiyle göz göre göre yok ediliyor. Biz de bölgeye giderek hem yaşam savunucularını dinledik hem de yaratılan tahribata tanıklık ettik. Mitolojik efsanelere konu olan yemyeşil ormanları biliyorsun, yani bütünüyle orada, tanrılar da orada işte. İda Dağı, evet. Olimpos, Defne Ağacı. Ki Olimpos'tan bir tanesi. Zeus falan da orada. Hepsi oradalar yani. Mitolojik efsanelere konu olan yemyeşil ormanları, buz gibi akan dereleriyle anılan Kaz Dağları artık altın madenleriyle anılır halde, Kaz Dağları'nın ağaçları madene feda edilirken derelerini de baraj projeleri tehdit etmeye çoktan başlamış diyor. Bir de baraj. Yani fotoğraflar hakikaten, ne diyeceğimi bilemiyorum. Bakın işte, isteyenler baksın. Kaz Dağları'nın hemen doğusundaki İvrindiği büyük bir felaketin beklediği, gene Demet Sargın yazıyor röportajında, Avrupa'nın en büyük altın madeni unvanını taşıyan Uşak'taki Kışla Dağı altın madeninin 3 katı büyüklüğünde bir altın madeni planlanıyormuş. Çevre Bakanı'nın adını buldun mu? Murat Kurum. Hangi işletmelerin sahibi? Kendisi daha önce, son olarak daha doğrusu, Toplu Konut İdare Başkanlığı İştiraki Emlak GYO AŞ Genel Müdürlüğü görevinde yer almış. Ha, inşaatçı yani. İnşaatçı, evet. Evet. O yüzden Çevre Bakanı. Madenci değil. Evet. Doğru, güzel. Ocağın işletme ruhsat alanı 66 milyon 60 bin metrekare. Yani şaka gibi. Kötü bir şaka ama çok kötü. Bu alan yaklaşık 8 bin futbol sahası büyüklüğünde altın. Neyle ayrıştırılacak? Siyanür. Evet, doğru. Siyanür nedir? Zehir. Zehir. Günlük 11.200 litre su harcanacakmış. Su sıkıntısı yok o zaman. Dolayısıyla rahat. Sıkıntılı olan yerlerden çıkarırlar herhalde. Evet tabii canım. Siyanür havuzlarını da Burhaniye'ye kuracaklarmış. O da güzel. 400 metre derinliğinde devasa cehennem çukurları açıyorlar diyordu dünkü yazısında. Bir de bugünküne bakalım. Edremit Körfezi'nde atık sorununu çözmek için uygulamak istenen derin deniz deşarj sistemi nedense Körfez'i tehdit ediyormuş. Proje hayata geçerse Körfez neye dönecekmiş? Cehenneme. Çöplüğe. Aynı şey. Edremit Körfezi nasıl yok ediliyor başlıklı dosyamızın ilk gününde özellikle Kaz Dağları'nı talan eden madenlerden söz etmiştik. Ama maden tek sorun değil diyor bugünkü Bir Gün gazetesinde. Körfez için başka tehlikeler. Kabaca denizin en derin noktasına boruları uzatıp atıkları buraya bırakmak olarak tanımlayabileceğimiz derin deniz deşarjı yapıyorlar. Derin deniz deşarjı. Kapalı bir deniz Edremit Körfezi bu projeyi kaldıramaz diyormuş uzmanlar. Yani uzman olmaya da gerek yok için herhalde bunun için ama bu yöntemin uzman söylemesi daha önemli. Bu yöntemin daha çok Karadeniz gibi akıntısı yüksek ve dalgalı denizlerde uygulanabileceğini söylemişler. Edremit Çevre Platformu EdChep sözcüsü Kubilay Öztürk, Körfez kapalı bir deniz, akıntı yok. İki ince kanaldan su girişi ve çıkışı var sadece. Denizin kirlenmemesi imkansız. İzmir, İzmit ve zamanda Mersin körfezlerinde yaşanan tahribat Edremit'te de yaşanacak. Davamızı açtık. Şimdi ara kararı bekliyoruz diyorlar. İşte böyle Körfez'in kapalı çevre platformu ve vaziyeti. Şimdilik bu kadarla yetinelim. Bugün Ali Bilge yoktu. Diğer köşemize geçiyoruz artık. Ve yani hakikaten nutkumuzun tutulduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve üst üste geliyor bu haberler. Yani yeni kabineyle beraber ortaya çıkan durumda herhangi bir şekilde iyileşme görmek yerine bu tip projelerin çok daha fazla arttığını ve büyük bir taarruz olduğunu görebilmek de mümkün oluyor. Yani bu tamamen hafriyat ekonomisinin işte direkt olarak hayata geçirilmesiyle ilgili ve tümüyle şeyden bahsediyoruz. Doğanın üzerine çöken bir heyuladan, hayaletten ve nasıl kurtulacağımız konusu sadece oralarda bütün yerel halkın direnişiyle olabilecek, evet. Ancak çevre bakanlarıyla filan değil, böyle bir durumdan bahsediyor. Bütün dünya ve tabii ki Türkiye'de aynı şeyin içinde. Sen biliyor musun, zenginler artık yeni bir şey yapıyormuş. Evet, pazar yeri boncuğu olarak satışa sunulan fosillerin 4 kilogramını müzayede 360 bin liraya alıyorlarmış. Bir de artık yat sahipleri, çok zenginlerden bahsediyorum. Onların hepsinin yatı oluyor ya. Evet. Yatların içinde bir mini yat oluyormuş. Küçük bir yatçık. Yatla. Ha, yatçık. Yani onu da çıkarıp küçük gezintiler için, çevre gezintileri için büyük devasa yatın içinden, garajından çıkıyor yat. Hı hı. Limanından ve sonra geliyor. Evet. 4 kilo fasulyenin kilosu da 360 bin liraymış. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Kesinlikle edeceğiz. Nefesimiz olduğunca konuşacağız. Pekala. Şimdi günün karikatürlerine geçme zamanı. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın, günaydın Ömer Hocam, günaydın Can. Günaydın İzel Bey, merhaba. Biraz daha yüksek sesle konuşur musun? Sesin biraz az geliyor gibi. Şimdi nasıl? Daha iyi ama belki Feryal'in birazcık sesi yükseltmesinden. Ya sizin sesiniz bayağı iyi geliyor. Şimdi, bayağı. Tamam, şimdi sesin, sesin, seninki de gayet iyi. İyi, peki. Az önce özel işleri de ne dinliyordum da. Hmm. Bu gergedanda yanlış hatırlamıyorsam Reiser'le ilgili çok güzel bir yazı kaleme almıştın. Yayınlamıştınız o dönem. Çok teşekkür ederim, evet. Yanlış hatırlamıyorum değil doğru, mi? Doğru doğru. Reiser de favori. O yazıdan sonra ben zaten Reiser hayranı, ne yazık ki genç yaşta öldü ama. Evet. Neyse evet. Hepsi kötü yazı değilmiş demek ki arada bir Bu arada Reiser demişken biz de dün Necati Abacı'yı andık. Onu da anmak istiyorum. O da genç yaşta kaybettiğimiz çok önemli bir değerdi karikatür dünyamızda. Evet. Bir tasarımcı olarak onu da dün andık. Karikatürleri geçelim mi? Evet, lütfen lütfen. Peki. Ben aslında bugün bir soruyla başlamak istiyorum. Evet, en sevdiğim şey. Bu konuda da yardımlarınızı istiyorum. Belki birkaç soru soracağım. Eyvah. Şayet bir karikatürcünün damarına basmak istiyorsanız ona ne dersiniz veya nasıl bir soru sorarsınız? Sen kötü bir çizermişsin. Yok. Yok. Ha, kaynağınız nedir? Nereden? İlhamınızı nereden alıyorsunuz gibi bir şey mi? Yani gibi. Yok değil. Anlayamadım. Bana bunu anlatabilir misin? Bana bunu anlatabilir misin? Karikatürü anlatır mısın? Ah, evet. Evet. Değişik versiyonları var. Mesela editör işte veya gazete yayın yönetmeni gecenin bir vakti arar sizi. Yani gazetenin basılmasına da kısa bir süre vardır. Ya arkadaş, biz bu karikatürü tam anlayamadık. Daha doğrusu anladığımızı sandığımız şeyi çizdiğini sanmıyoruz ama yine de okur yanlış anlayabilir falan filan gibisinden böyle bir şeyler söyler. Cevap da hep aynı olur. Siz ne yapıyorsanız onu çizdim veya onu çizmek istedim falan deriz ama haliyle başarısız bir karikatür olduğu çıkar ortaya ve yayınlanmaz. Şimdi ben bu girizgahı niye yaptım? Söyleyeyim. Geçen hafta biliyorsunuz İsrail parlamentosu bu Yahudi Ulus Devlet yasa tasarısını küçük bir farkla da olsa onaylayınca dünya gerildi. Evet. Ve ben hafta içinde Kurye Internasyonel'de bu konuyu işleyen bir makale gördüm. Makaleye eşlik eden karikatür ise dostum diyeceğim. Yani özellikle söylüyorum. Çünkü gerçekten de kendisiyle birlikte çok seyahatlerde bulundum. Dünyanın ta öbür ucuna gittik. Michel Kishka, İsrail'li Kishka asıllı bir karikatürcü. Onun bir karikatürü vardı. Ve hiçbir bağlantı kuramadım. Karikatürle makale arasında. Bunun üzerine kendisiyle irtibata geçtim. Ve bana çok net bir şekilde birkaç kelimeyle düşüncesini aktardı. Dedi ki ben bu yasa tasarısına karşıyım. Bu hükümetin ve onun temsil ettiği gerici ve ayrımcı politikasına kesinlikle karşıyım. Bunlar yalnız İsrail'deki değil, diaspora dahil tüm Yahudi halkının geleceği için tehlike teşkil ediyorlar. Ve ardından da hemen ardından, hatta dün son anda gördüm onu, uzun ve oldukça sert bir açıklama eşliğinde yeni bir karikatürü geldi Kishka'nın. Ben bunu anlatmak istiyorum şimdi. Lütfen, evet. Şimdi karikatürde bir sınıf görüyoruz değil mi? Okulun sınıfı. Muhtemelen bir ilkokul bu. Zira İki tane öğrenci görünüyor gerçi çizim alanında kalenin içinde. Fakat ikisi de kısa pantolonlu. Sırada böyle üzgün, üzünlü bir şekilde oturan Ben Gurion. Öyle görüyorum ben. Ben Gurion, evet. İsrail'in ilk başbakanı. Öğretmen ise o kara sakalıyla, uzun büyük kara sakalıyla aslında Siyonizm'in odasıdır değil mi? Theodor Herzl, evet. Evet, öyle görüyorum, öyle okuyorum. Şimdi şeyde de hemen en ön planda sınıfa arkası dönük cezalı pozisyonda kafasında böyle eşek şapkası derler. Frankofonlar, Fransız okullarında okuyanlar bunu bilir. Evet. Okullarda özellikle. İngilizce'de şarttan ya da bezden. İngiliz okullarında da dans derler. D-U-N-C-E. Evet. Dans. Evet. Köşeye kalkar. Evet. Tek ayak üstüne. Aynen. Bu tek ayak üstünde değil. İki ayak üstünde duruyor. Cebinde de bir sapan var. Çok enteresan. Nereden almış acaba? Cezalı bir şekilde duruyor. Baktığımız zaman yüzüne kimi görüyoruz? Bibi. Aynen öyle. Bibi. Benjamin Netanyahu. Öğretmen, evet. Öğretmen de şöyle bir şey söylüyor kendisine. Irkçılıktan 100, İsrail demokrasisini yıkmaktan 100, 100 aldınız. Bu da toplamda 0 ediyor. Yani sınıfta kaldınız gibi. destek istiyorum. Bu konuda, bu karikatür konusunda yorumunuz var mı? Valla bu karikatürü görmeden de fikriyatımızı burada belirtmiş olmanın rahatlığıyla konuşabiliriz. Evet, tamamen hemfikiriz. Bundan daha vahim bir durum olamazdı. Toplamda sıfır ediyor. Evet. Toplamda evet. Sıfır ediyor maalesef. Fakat sınıfta kalırsa bir daha okuyacak aynı sınıfta. O kötü. Yok evet. Mu tasdiknameyi veririm, gönderirim diyen bir müdür? Belki. Benim zamanımda vardı. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Şimdi geçiriyorlar galiba. Geçiriyorlar herhalde, evet. Şimdi aynı konuyla ilgili ikinci bir karikatür daha buldum. Onun çizeri de Ömer nasıl telaffuz edersin bunu bilmiyorum. Plantü mü? Ya, kim? Hayır, Step. S-T-E-P. Ha, Step. Vallahi bilmiyorum ben de Step. Ya Taylandlı? Step. İnternetten baktım. Asıl adı Stephen Perry'miş. Müstehar adı oluyor Step. Taylandlı bir karikatürist. Bu tamamen sevmediğim bir karikatür. Simgeler ve sembollerle yüklü bir karikatür. Ama hem dünyanın çok daha farklı bir köşesinden farklı bir bakış diye hem de bu simge yoğunluğu nedeniyle de önemli buldum. Karikatürde bu Archie Spiegelman ünlü çizgi romanı vardır. Mouse. Evet. Şeyde geçer. Aslında babasıyla röportaj yapar ve bunu çizgi romana döker Archie Spiegelman. Babası konsantrasyon kamplarında. Evet. Kurtulanlarındandır ve bu travmayı yaşamıştır. Aynı şey biraz önce sözünü ettiğim Michel Kişka için de geçerliydi. Onun da babası öyleydi ve ailece büyük bir travma yaşadılar. Yaşamaktalar da hala. Ve bunun çizgi romanı da babama söylemediklerim. Türkçe'ye ben çevirisini yapmıştım. Çok enteresandır. Her neyse konuya dönecek olursak. Bu çizer Mouse'a gönderme yapıyor. Ve altına da zaten not düşüyor. Spiegelman'dan özür diliyorum diye. Şimdi bir büyük, daha doğrusu doğduğun yıldız şeklinde mavi renginde bir duvar görüyoruz. Bu bir alanı çevreliyor. Bu alanda da Yahudi Ulus Devleti bayrağı dalgalanıyor. Alanın ortasında dimdik ayakta duran böyle öfkeli ve büyük bir fare var. Mouse'un farelerinden bir tanesi ama suratı çok farklı. Sol kolunda da bir altıgen yıldız pozu bandı görüyoruz. Sağ elindeki terazi, bir terazi var sağ elinde. Onun bir kefesinde doğduğun yıldızı, altıgen yıldız. Diğerinde ise bir hilal var. Ve görünme göre yıldız daha ağır basıyor değil mi? Evet. O daha aşağı doğru basıyor. Öfkeli farenin yüzünde de bir maske var. Maskede ağlayan bir fare. İşte ince noktası bu karikatürün. Yani maskede ağlayan Mouse'un o Holocaust mağduru. Evet. Yahudilerinin şey yani yine antropomorfik bir şey var burada. Bir gönderi var tabii. O fare kullanılmış. Onun arkasında tabii azgın böyle gaddar bir surat var. Alanın ufak bir köşesi ise kapalı aşağıda. Orada da üzgün bir fare var ama o biraz farklı. Başında takke var. Gerçi öbürünün de var ama çevresinde küçük bir sakal var. Zaten o köşenin altında da non-Jews. Yani Yahudi olmayanlar yüzünü. Karikatürün üst yazısı şöyle. İsrail'in apartheid'i. Evet. Sizce soru bu. Bu karikatür antisemit bir karikatür mü? Hayır. Bence de değil. Evet. Yani bu kadar simge içermesine rağmen ki bunlar biliyorsunuz çok kullanılmıştır. Halen de kullanılıyor. Arap devletlerinde de özellikle Arap basınında çok kullanılıyor. Fakat bu karikatür bence ben başta öyle zannettim, öyle gördüm. Ama değil. Ben de katılıyorum. Kesinlikle değil. Hızla geçiyorum. Zamanımız daraldı galiba. Evet. Çok aslında çarpıcı karikatürler. İnsan düşünüyor yani. Evet. Evet. Evet. Sırada Plantü var. Evet. Lantz'ı da aynı şekilde bir benzer bir karikatür çizmiş. Yani böyle bir duvar var fakat bu defa altıgen İsrail'in yıldızı değil, Türkiye haritasının formunda. Ve bu duvarda dar parmaklıklı böyle pencereler görüyoruz. Yani tamamen bir hapishane duvarı. Avlunun ortasında, tepesinde Türk bayrağının dalgalandığı bir bina var. Aslında bu bina bir hapishane. Ve bir gardiyan kapıyı açıyor. Bu gardiyan işte kim olabilir bilmiyorum ama buyurun serbestsiniz, çıkabilirsiniz diyor sanki. Öyle bir ifadesi var. Kapının eşiğinde de dışarı çıkmaya çekinen, hani çıksak mı çıkmasak mı diye şöyle endişeli gözlerle bakınan 2-3 tane tip görüyoruz. Çıksalar nereye çıkacaklar? Avluya. Yani burada efendim? Avluya. Avluya, evet. Kapalı cezaevinden açık hava cezaevine tercih ediyorlar gibi bir hava yaratmış Plancı. Kapalıda da günde bir saat de olsa var avluya çıkış izni galiba. Bu konuyla ilgili bir sorun yoktur inşallah. Cevap veremeyeceğiz çünkü. Son zamanlarda Plancı hep sıkça bizim ülkemizi konu etmeye başladı. Evet. Bu iyi bir şey mi peki? Bu dikkatimizden kaçmıyor. Le Monde gazetesinde Türkiye konuşuluyor yani, öyle mi? Aynen, ders bir yerde konuşulduğu gibi. Çok çok tercüman kullandıkları kesin. Evet. Evet. Haftanın son karikatürünü size ithaf etmek istiyorum. Size ve Açık Radyo dinleyicilerine New Yorker'da Cypress imzalı bir karikatür. Televizyon başında oturan sıradan bir Amerikalı çift konu alınmış. Böyle görüyorsunuz, korkmuş, dehşete kapılmış bir ifadeyle ekrandaki spikeri izliyorlar. Şimdi bunu gözünüzde Açık Gazete'yi dinliyorlar radyo başında diye de canlandırabilirsiniz tabii. Spikerin ağzından dökülen sözcükler şöyle: her şey korkunç, düşündüğünüzden bile beter. Ve bunları önlemek için lanet olsun yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ama ne olursa olsun umutsuzluğa boyun eğmemeliyiz. Tanıdık geliyor. Çok tanıdık değil mi? Tanıdık geliyorsun. 25 Haziran'da, 24 Haziran seçimlerinden hemen sonra ben de böyle bir şeyler gebelemiştim yanlış hatırlamıyorsam bu programda. Yapmamışsındır. Peki, öyle olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar olsun. Hoşçakalın. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Şimdi bitirirken de John Baez'den dün gece veda konserini, görkemli diyebileceğim bir veda konserini izlediğimiz John Baez'den 60 yılı aşkın bir müzik ve sivil mücadele, barış ve adalet yürüyüşünde olan ve bunu devam ettireceğini söyleyen John Baez'den dün gece ilk başladığı şarkıydı. Öyle mi? Konserde Don't Think Twice, It's Alright. İki kere düşünme, sorun değil. Oturup neden diye düşünmenin bir anlamı yok bebeğim. Nasıl olduğu fark etmez. Eğer şimdi bilmiyorsan, oturup neden diye düşünmenin bir anlamı yok bebeğim. Şafak vaktinde horoz öttüğünde pencereden dışarı bak. Ben gitmiş olacağım. Yolculuğumun nedeni sensin. İki kere düşünme. Sorun değil. Işıklarını yakmanın bir anlamı yok bebeğim. O ışığı hiç bilemedim ben. Ben yolun karanlık tarafındayım bebeğim. Işıklarını yakmanın bir anlamı yok. Hala ümit ediyorum. Gitme kararımı değiştirmek için. Belki yapabileceğin veya söyleyebileceğin bir şeyler vardır diye. Ama zaten biz hiçbir zaman pek konuşmadık ki. Bu yüzden iki kere düşünme. Sorun değil. Beni çağırmanın bir anlamı yok kızım. Aynen daha önce hiç yapmadığın gibi. Beni çağırmanın bir anlamı yok kızım. Artık seni duyamıyorum. Ben hep düşünen ve merak eden oldum en başından beri. Bir kadını sevmiştim. Ona kalbimi verdim ama o ruhumu istedi. Ama iki kere düşünme, sorun değil. O uzun, yalnız yolda yürüyorum. Buradan nereye sıçrarım söyleyemem. Fakat hoşça kal. Böyle bir durum için çok iyi bir kelime olur kızım. Yani fakat hoşça kal. Böyle bir durum için çok iyi bir kelime olur kızım. Bu yüzden sadece elveda diyeceğim. Bana kötü davrandığını söylemiyorum. Daha iyisini yapabilirdin ama umurumda bile değil. Sen sadece benim değerli vaktimi harcadın ama iki kere düşünme. Sorun değil. Bob Dylan'ın en baba şarkılarından biriyle dün akşamki büyük veda konserinin de açılışını yapan John Baez'e de bir günaydın diyoruz buradan. Ve onunla birlikte biz de sizden ayrılıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil ile birlikteydiniz. Selahattin Çolak izinde, tatilde. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Time, but don't think twice, it's all right.